श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की, श्री विनय पत्रिका जी की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासीन की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री ज्ञान गुदरी वंशीवट श्री गोपीश्वर की सन्निधि में स्थित मलुक पीठ के इस दिव्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य गुरुजनों की महापुरुषों की आचार्यों की भावमयी सन्निधि में आप सबकी मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको एक साथ बैठकर तुलसीदास जी महाराज के उत्कृष्ट ग्रंथ विनय पत्रिका के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त हो रहा है। कल भगवान शालिग्राम जी का अर्चन भी था, 1.25 लाख तुलसी अर्पित करने का मनोरथ था, पर लगभग 2.25 लाख तुलसी अर्पित हुई। तो कल थोड़ी देर कथा हुई, बाकी सब उसी में 10 बज गया था रात को अर्चन होते होते। तो कल कुछ पंक्तियां इस पद की हुई थी, आरंभ ही हुआ था पद का, तो आज इस पद को भगवत कृपा से पूर्ण करते हैं। बहुत ही प्यारा पद है, पद संख्या 108, बहुत ही प्यारा पद है। वीर महाअवराधिये साधे सिद्धि होये, वीर महाअवराधिये साधे सिद्धि होये, सकल काम पूरन करे जाने सब कोय, जाने सब बेगी विलंब न कीजिए लीजे उपदेश, विलंब न कीजिए लीजे उपदेश, बीज महामंत्र जपिए सुई जो जपत महेश, बीज महामंत्र जपी ये सुई जो जपत महेश वीर महा अवराधिये साधे सीधि होए वीर साधे सीधि प्रेम बारी तर्पण भलो घृत सहज स्नेह प्रेम बारी तर्पण भलो घृत सहज स्नेह संशय समीर अग्नि क्षमा ममता बलि देऊ संशय समीध अग्नि क्षमा ममता बलि देऊ वीर महाअवराधिये साधे सिद्धि होये वीर महाअवराधिये साधे सिद्धि अघ ऊचाती मन बस करे मारे मद मार मन बस करे मारे मद मार आकर से सुख संपदा संतोष विचार आकर से सुख संपदा संतोष विचार वीर महाअवराधिये साधे सिद्धि होये साधे। अब अंतिम पंक्ति सुनो। तुलसीदास जी कहते ये भजन की पद्धति है, इस पद्धति से जिसने भजन किया उसे भगवान मिले और जो करेगा उसे भी अवश्य मिलेंगे, इसी जन्म में मिलेंगे, इसी शरीर से मिलेंगे, इसी जीवन में मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। पर जो बात हमने कही है उसको श्रद्धा पूर्वक मान करके इसके अनुरूप अपना जीवन बना लो। जिन्हें यह भांति भजन कियो मिल रघुपति ताही तुलसीदास प्रभु पथ चढ़ो जो लेहू निवाही तुलसीदास जो प्रभु पथ चढ़ो जो लेहू निवाही वीर महाअवराधिये साधे सिद्धि होये वीर महाअवराधिये साधे सिद्धि होये। जय जय श्री राधे। इस पद में गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हे जीव, महावीर श्री रघुवीर की उपासना कीजिए, क्योंकि साधे सिद्धि होए। तुम राम जी को साध लो तो संपूर्ण सिद्धि अपने आप प्राप्त हो जाएगी, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि सबको साधा भी नहीं जा सकता। राम जी को साधा जा सकता है, सबको नहीं साधा जा सकता। और क्या होगा? सकल काम पूर्ण करे। इनके अतिरिक्त और कोई ऐसा है ही नहीं जो तेरी सारी कामनाओं को सदा सर्वदा के लिए पूर्ण कर सके। तेरी सारी कामनाओं को पूर्ण यही कर सकते हैं। इस बात को केवल मैं जानता हूं, अमुक व्यक्ति जानता है, यही बात नहीं। जाने सब कोई, जितने ऋषि मुनि महात्मा व्यास वाल्मीकि नारद सुख सनकादि ये सुस्त महापुरुष सही हैं, इस वर्तमान युग तक के संत जो वस्तुतः भगवान के प्रेमी भक्त हैं, वे सब जानते हैं। माने हमारे प्रभु की महिमा को, उनकी गरिमा को, उनके प्रभाव को, उनके स्वभाव को सब जानते हैं। सब जानते हैं कहने का प्रयोजन क्या है? बोले एक किसी व्यक्ति की बात पर संदेह किया जा सकता है, आपके अकेले की कही हुई बात है तो है सके आपको भ्रम है गए होए, आपकी बात सांची है या को कहा प्रमाण है? और जो बात आप कह रहे हो यही बात अनेक महापुरुष कहें कि नहीं बिल्कुल ठीक है, यही है, यही है, यही है, तो उसमें संदेह की आवश्यकता नहीं। युगों युगों से, अनंत काल से भगवान की भक्ति की, भगवान की शरणागति की, भगवान के भजन की महिमा का गान संत करते चले आ रहे हैं। सब जानते हैं इस बात को, इसलिए तुम संदेह मत करो, अब बस लग जाओ। भगवान की उपासना करो। क्यों करें उपासना? क्योंकि वे महावीर हैं, हनुमान जी का भी नाम एक महावीर है। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। पर हनुमान जी में अपना बल नहीं है बिल्कुल भी, अपना बल हनुमान जी में होता तो राम जी के पूछने पर हनुमान जी सीधे कह देते, हां प्रभु मैंने विराट पर्वताकार रूप धारण किया, एक डग रखा इस पार, दूसरे डग में तो हम 1200 किलोमीटर का समुद्र पार कर गए। और महाराज आपके इस अकेले सेवक ने पूरी लंका उजाड़ दी, आग लगा दी, अशोक वाटिका उजाड़ दी, सब काम करके मैं आया हूँ। ऐसा कहीं भी हनुमान जी ने नहीं कहा। क्या कहा हनुमान जी ने? शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गन बधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, प्रभु प्रभाव बड़वा न लही जारी सके खलुतूल। एक आग है बड़वानल, वो समुद्र को जलाती है, समुद्र को जो जला सकती है आग, उस आग को एक तूल, तूल माने जानते हैं नहीं जानते हैं? घास फूस जलाई जाती है तो चट्ट चट्ट की आवाज होती, देखा होगा, और वो फूस जो है वो अग्नि की लपटों के साथ ऊपर तक उड़ते हैं जलते हुए थोड़ी दूर तक, एक डेढ़ फीट चिंगारी जैसी, पर वो बस इतना ऊपर उठे कि राख, उसको कहते हैं तूल, सुलिंग, वो भी कोयले की चिंगारी नहीं, प्यारा घास जैसी कि एक क्षण में केवल चमक दिखाने वाली, वो भी बड़वानल को जला सकती है आपके प्रभाव से। मैंने क्या किया प्रभु? ये सब आपने किया हुआ है, सब आपका है। हनुमान जी महावीर इसलिए हैं कि राम जी का बल हनुमान जी में प्रतिष्ठित है, इसलिए वस्तुतः महावीर तो रघुनाथ जी हैं, और उन महावीर रघुनाथ जी को हृदय में बसा रखा हनुमान जी ने, इसलिए हनुमान जी महावीर हैं। हिरण्यकश्यपु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं ऐसे नजर तरेर कर समुद्र की ओर देख दूं तो समुद्र गर्जना करना बंद कर देता है, ऐसे भ्रुकुटी करूं ऊपर की ओर सूर्य को, सूर्य की गर्मी कम हो जाती, सूर्य ठंडे पड़ने लग जाते हैं, चंद्रमा को वक्र दृष्टि, चंद्रमा गर्म होने लग जाते हैं, त्रयो लोका, तीन लोक थर थर कांपते, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहीश्वरा, तीनों लोक उनके मालिकों के सहित थर थर कांपते हैं। और प्रहलाद, तू निरा बालक, एकदम निर्भय, कोई डर भय नहीं, मुस्कुरा और रहा है, तुझे डर नहीं लगता? तो ये बता, किसके बल का आश्रय लेकर तू निर्भय है? तेरे पीछे जरूर कोई शक्ति है। प्रहलाद जी ने कहा, अनंत बल के समुद्र जो भगवान हैं, जिन भगवान के बल की एक बूंद नहीं, उस बूंद के सौवें हिस्से में तीनों लोकों को बल बटा है। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सीकर जानते किसको कहते हैं? एक बूंद जल के सौ हिस्से किए जाएं, उसमें जो सौवा हिस्सा होगा वो सीकर होगा, उतने बल से तीनों लोगों को पूरे ब्रह्मांड में बल बटा है। तेरे बट में कितना आया, और तुम इतना गर्म हो रहे हो, लाल पीली आंख दिखा रहे हो, और उन भगवान के जो अनंत बल के समुद्र हैं, उनका आश्रय लेकर मैं निर्भय। महावीर की उपासना कीजिए, कल हम ये चर्चा कर चुके हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नारायण, इनकी उपासना कीजिए, वैष्णवीय उपासना कीजिए, राम कृष्ण नारायण की उपासना कीजिए। हम लोगों की स्थिति बड़ी विचित्र है, अनंत जन्म बीत गए हैं विकारों से लड़ते लड़ते, सूची किसी के पास उपलब्ध नहीं है। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मत्सर से लड़ते लड़ते एक जन्म दो जन्म नहीं बीते हैं, 100-200 हजार जन्म भी नहीं बीते हैं, करोड़ों करोड़ों जन्म बीत गए, असंख्यों जन्म बीत गए विकारों से लड़ते लड़ते, अविद्या माया से लड़ते लड़ते विजयी हुए, जीत पाया नहीं जीत पाया। अरे एकाध बार तो जीत हो जाती, धोखे से ही हो जाती, सो तो भाई नहीं, हार पर हार होती चली जा रही है। इन दुष्ट इंद्रियों ने, विकारों ने हमारी दुर्दशा कर रखी है। लंगूर बंदर को सर्प से झगड़ा करते देखा तुमने? कभी नहीं देखा। वो गुस्सा में होता तो सर्प को पकड़ लेता, नाग को, काले नाग को, और उसमें ऐसी युक्ति होती है, उसको ऐसे पकड़ के दबाता उसका मुंह, नाग का पीछे गर्दन, कि वो लपलपाता तो है जी, फों-फों करता है, लेकिन वो ऐसे नहीं कर पाता है, पीछे से दबा लेता है, और दबा करके जो फों फों करता है तो ऐसे देख के करता है, फिर उसको धरती में रगड़ता है तो उसका मुंह सब बेचारे का फूट जाता है सर्प का, फिर देख के करता जब तक थोड़ा थोड़ा वो उसमें हलचल होती तब तक थोड़ा रगड़ता है, रगड़ के फिर देखता है, रगड़ते रगड़ते आधा रगड़ देता है फिर छोड़ता है। ऐसी दशा विकारों ने हमारी कर रखी है, रगड़ रगड़ के फिर देखते हैं जिंदा कितना है, कितनी जान बची है इसमें, भारी दुर्दशा कर रखी है। फिर भी हम कितना अहंकार किए बैठे हैं, धोखे से कुछ साधन बन जाए, संतों की गुरुजनों की कृपा से थोड़ा सा मन लग जाए, उसी में पता नहीं हमें कितना अहंकार आ जाता है अपने साधन का, फिर अपने दोष नहीं देखते हम, दूसरों के दोषों को देखने का ठेका ले लेते हैं। मैं 3 बजे उठ जाता हूं, ये 6 बजे उठता है, देखो हम तो भजन करने के लिए साधु बनेगी, खाली लड्डू कचौड़ी भोज भंडारे में घूम रहे हैं। अरे भाई तुम भजन करो अच्छी बात है, पर ये प्रमादी है, आलसी है, दोषी है, लड्डू कचौड़ी खाने वाला है, दक्षिणा के पीछे घूम रहा है, ये तुम्हें चिंतन का अवकाश कहाँ है? यदि ईमानदारी से तुम भजन कर रहे हो तो, यदि ईमानदारी से भजन में लगे हो तो दूसरों के गुण दोष देखने की फुर्सत तुम्हें नहीं होनी चाहिए ना। साधन का जो अहंकार है उस साधन को नष्ट कर देता है, और फिर व्यक्ति में साधन तो खत्म हो गया, अब उसको लगता है कि अब हमारी साधक के रूप में प्रसिद्धि हो, मान बढ़ाई हो, तो कैसे फिर दंभ आ जाता है जीवन में, दंभ के सहारे वो अपने को पुजाना चाहता है। इसी को विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, करो जो कछु धरो सचि पचि सुकृत शिला बटोरे। करो जो कछु, जो कुछ करता हूँ अच्छा साधन काम, जप पाठ हवन दान पुण्य कुछ भी बढ़िया काम बन जाता है, धरो सचि पचि उस सुकृति संपत्ति को, सुकृत शिला बटोर बटोर बटोर करके भजन की संपत्ति साधना की संपत्ति को भीतर रखता हूं। लेकिन भगवान पैठ उर बरबस दयानिधि दंभ लेत अंजोर, हृदय में दंभ घुस करके सारी सुकृत रूपी संपत्ति को अंजोर लेता है। अंजोरने का मतलब है कुछ भी छोड़ता नहीं है, साफ कर देता है, खाली कर देता है साधक को। इसलिए हमने पहले भी कहा था, आज पुनः बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, साधन खूब करो, दिन रात साधन करो, अहर्निश साधन करो। साधन से थोड़ी भी देर भी विमुखता होती है उसकी पीड़ा मन में होनी चाहिए। हमारा खाना पीने सोने में समय क्यों चला गया, इतना समय भजन में क्यों नहीं गया, इसकी पीड़ा साधक के चित्त में होनी चाहिए। ईमानदारी से भजन करो तो 24 घंटा कम पड़ जाएंगे। भजन कहाँ बनता है? साधन नहीं बन रहा है। और मैं श्रेष्ठ भक्त हूं, मैं श्रेष्ठ साधक हूं, ये अहंकार हमारे भीतर छिपा हुआ है। हम स्वयं भी अपने को साधु संत महात्मा कहना चाहते हैं और दूसरे भी हमको यही कहें, ऐसी इच्छा भी रखते हैं। संत नहीं, संत सिरमौर, संत शिरोमणि, भक्त शिरोमणि, विरक्त शिरोमणि, साधु शिरोमणि, ऐसा लोग हमको कहें, रसिक शिरोमणि हमको कहें, ऐसा हम अपने मन में सोचते हैं। यही न्यूनता है। हम साधन खूब करें, अहर्निश साधन करें, पर जितना साधन करते चले जाएं, हमारे हृदय में दीनता उतनी बढ़ती चली जाए, नम्रता विनम्रता दीनता उतनी अधिक आती चली जाए, तो समझना साधन सही दिशा में चल रहा है। और साधन से कर्तापने का अहंकार हमारे भीतर आता चला जाए तो समझना चाहिए साधन ठीक दिशा में नहीं जा रहा, गलत दिशा में जा रहा है, हम ठीक नहीं चल रहे होंगे। तुलसीदास जी से बड़ा साधक कौन होगा? लगभग संख्या पूर्वक 9 अरब राम नाम का जप किया उन्होंने। कितना कितना? 9 अरब। कहते 9 नौका भरी थी उन्होंने। नौका एक संख्या होती संतों में। 99,99,00,99,999,000 इसको कहते हैं एक नौका संख्या। कितनी नौका? 9 नौका। इसके बाद रामचरितमानस पर लेखनी उठाई तो लिखा ये ही मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। ऐसे भजन करने वाले तुलसीदास जी हैं। बादशाह अकबर को नतमस्तक कर देने वाले तुलसीदास जी महाराज, उनकी दीनता देखो। ऐसी दीनता विनय पत्रिका में, रामचरितमानस में, दोवावली, कवितावली आदि ग्रंथों में के दीनता भी हाहाकार करने लग जाए, ऐसी दीनता तुलसीदास जी में। अहंकार की गंध भी नहीं, उत्तम कुल में जन्म लेना अच्छी बात है, पर उत्तम कुल में मैं पैदा हुआ हूं, जाति का अहंकार उत्तम नहीं है। विद्वान होना बहुत अच्छी बात है, पर विद्या का अभिमान होना अच्छी बात नहीं है। कोई समाज में बहुत प्रतिष्ठित पद प्राप्त होना अच्छी बात है, कोई पुरु का पुण्य था, पर उस पद का अहंकार होना अच्छी बात नहीं है। सुंदर होना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, रूपवान होना खराब बात नहीं, पर मैं रूपवान हूं ये अहंकार बुरा है। युवावस्था बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। हम यदि ये कहें कि मनुष्य जन्म का स्वर्ण काल उसकी युवावस्था है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। युवावस्था जीवन का स्वर्ण काल है, इस स्वर्ण अवसर को हम लोग गंवा रहे हैं। हमारे पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी सुनाते थे कि विंध्याचल क्षेत्र में एक महात्मा रहते थे, बड़े योगी थे, सिद्ध परमहंस थे, महाराज भी दर्शन करने गए तो लोग महात्मा के पास दूर दूर से लोग आते थे दर्शन करने। तो एक गुरुजी थे और दो उनके चेला थे। गुरुजी बूढ़े थे, 80-85 वर्ष के होंगे, चेला जवान थे, 25-30 वर्ष के चेला होंगे आयु में। तो गुरु चेला जा रहे थे सत्संग करते हुए, तो गुरुजी ने एक वाक्य कहा, देखो संत दर्शन करने हम लोग चल रहे हैं, वे तो हम लोगों को कृपा करके उपदेश देंगे ही, पर तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूं, बस इतना ही करना है। क्या? अगली को छोड़ और पिछली क्यों छोड़, बीच की को धर रगड़। गुरुजी ने क्या कहा? अगली को छोड़ और पिछली को छोड़ और बीच की को धर रगड़। अब गुरु चेला की तो बातचीत है रही, वो वहां से निकल रहे थे, गांव के बाहर एक कुआ था, वहां तीन महिलाएं पानी भर रही थी। उनमें एक तो बड़ी बूढ़ी थी और दो बड़ी बूढ़ी थी और एक युवती थी, वो स्वाभाविक रूप से बीच में खड़ी थी। वो सास लगती होंगी उसकी बहू की, तो उन्होंने जैसे ही वाणी सुनी तो वो महात्माओं को गाली देने लगी कि कहां तो हमारे विंध्याचल क्षेत्र में इतने सिद्ध महात्मा के सब दर्शन करने आते हैं और तुम ऐसे घटिया स्तर के हो, खूब गालियां दी। महात्माओं को कोई अंतर नहीं, कह रहे बकरी होंगी क्या है, वो अपने मस्ती में चले गए। तो वो बूढ़ी, वो जो बड़ी उम्र की थी ना, जो सास जैसी लगती थी, बोली अभी चले हम भी बाबा जी के पास चलते हैं, बाबा जी इसे न्याय कराएंगे कि ऐसे ऐसे साधु लोग हैं ये। वो पीछे से तीनों महिलाएं वहां पहुंच गई, वो महात्माओं की शिकायत लेके बोले महाराज ये साधु भेष को कलंकित करने वाले हैं। क्या बात, बात क्या हुई भाई, बात बताओ, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा देखो तुमने जैसा चश्मा पहन रखा है वैसी ही दुनिया तुम्हें दिखाई पड़ रही है, तुमने अपने अंतकरण से संत की वाणी की तुलना की, यही तुम्हारा दुर्भाग्य है। अब तुम पहले तो अपराध की क्षमा मांगो और फिर हाथ जोड़ के पूछो कि आपने जो कहा था उसका आशय क्या था। तो उन वृद्ध महात्मा ने कहा कि मैं तुम लोगों से, मैंने तो देखा भी नहीं कि यहां कोई कुआ है, यहां कोई पानी भर रहा है, खड़ा है, मैंने नहीं देखा, हम तो अपने शिष्यों को ये समझा रहे थे कि अगली को छोड़, अगली है बाल्यावस्था, इसको छोड़ दो, खेलते खाने में बीत गई पता ही नहीं चला, और पिछली को छोड़, पिछली आने वाली वृद्धावस्था उसमें छोड़ दो, क्योंकि बुढ़ापे में कुछ बनेगा नहीं साधन, बीच की युवावस्था है इसको धर रगड़ो, इसमें जितना चाहो पढ़ लो, सेवा कर लो, भजन कर लो, तपस्या कर लो, जो चाहो सो युवावस्था में प्राप्त कर सकते हो। युवावस्था केवल भजन और सेवा दो के लिए ही युवावस्था मिली है, तीसरे काम के लिए युवावस्था नहीं मिली है। पर प्रमादी मनुष्य युवावस्था को तो सबसे ज्यादा बर्बाद करता है। कैसे बर्बाद करता है? नर्तन पाय विषय मन देही पलटी सुधाते सठ विसले। इसलिए पढ़े लिखे समझदार लोग, ज्ञानी लोग कहते हैं युवावस्था को क्या कहते हैं जानते हैं? गधा पच्चीसी। क्या कहते हैं? गधा पच्चीसी कहते हैं। 25 वर्ष का हो गया, बोले हाँ पक्का पूरा गधा हो गया, गधा पच्चीसी। अरे अब गधा पच्चीसी शुरू हुई है। कितने जन्म बीत गए, पश्चाताप भी नहीं हो रहा है, अहंकार किए बैठे कि मैं ये करता हूं, ये करता हूं, ये करता हूं, यूं यूं त्यों, क्या क्या नहीं सोच के रखा है। तो बार बार प्रार्थना है हमारे जीवन में दीनता नम्रता निरंतर बढ़ती चली जाए तो समझना भजन ठीक चल रहा है, सेवा ठीक हो रही है, साधन ठीक बन रहा है, और हमारे मन में अहंकार पुष्ट होता चला जाए तो समझना चाहिए कि हम कहीं न कहीं चूक कर रहे हैं। ऐसी चूक करते करते असंख्यों जन्म व्यतीत हो गए। तो हम लड़ने में समर्थ होते, इन विकारों को, अविद्या को, माया को जीतने में समर्थ होते, तो एकाध बार तो विजय हो जाती हमारी, पर विजय तो हमारी हुई नहीं। बार बार पराजित होते चले जा रहे हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? बोले वीर महाअवराधिये, तब श्री रघुवीर की उपासना करो, तब श्री यदुवीर की उपासना करो। साधे सिद्धि होय। कल हमने स्मरण किया था देवर्षि नारद जी साक्षात भगवान हैं, द्वादश महाभागवतों में महाभागवत हैं और 24 अवतारों में भगवान का एक अवतार है। उनके स्वप्न में भी काम क्रोध मोद मद मोह लोभ कुछ नहीं है नारद जी को, पर हम लोगों को तो सिखाना है कि नहीं, हम लोगों को बताना है। तो हम लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए नारद मोह की लीला का नाटक हुआ। वस्तुतः नारद जी में दोष नहीं है, नाटक खेला उन्होंने। अब नारद जी से बड़ा तो कोई महापुरुष नहीं होगा, नारद जी से बड़ा कोई भक्ति का आचार्य नहीं होगा, नारद जी से बड़ा कोई सिद्ध नहीं होगा, नारद जी से बड़ा कोई तपस्वी नहीं होगा, नारद जी से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं होगा, नारद जी से बड़ा कोई योगी नहीं होगा। और वो देवर्षि नारद जी कामदेव को जीत लिया, उसकी पूरी सेना के सहित, अब क्रोध भी नहीं आया। कामदेव ने जब चरण पकड़ लिए, बोले महाराज क्षमा करना। अरे बोले कोई बात नहीं, बच्चे हो, कोई बात नहीं, जा इंद्र को कह देना। कि जैसे कुत्ता सूखी हड्डी मुंह में चबा के भागता, कोई छीन न ले, हम जो है ना तुम्हारे इंद्रासन को भोग को सूखी हड्डी जैसा समझते, कुत्ते के मुंह में पड़ी हड्डी के जैसा समझते, हमारी इस पर दृष्टि नहीं, जाओ मस्त रहो। अब देखो नारद जी ने काम को जीत लिया, नारद जी ने क्रोध को भी जीत लिया, लेकिन फिर आ गया जिता काम अहमिति मन, अहंकार आ गया। अरे देखो शंकर जी ने भी काम को जीता पर जला दिया, क्रोध को नहीं जीत पाए। क्रोध ना होता तो आग कैसे तीसरी आंख से निकलती, काम तो कुछ नहीं बिगड़ा पर क्रोध तो कर दिया। पर मैं देखो काम विजयी क्रोध विजयी लोभ विजयी, स्वर्ग का लोभ हमको नहीं, इंद्रासन का लोभ नहीं, लोभ विजयी, न काम है न क्रोध है न लोभ है, तीन ही तो विकार हैं मुख्य। और जब अहंकार आ गया तो काम भी आ गया है। जब तब कछु न हो ते ही काला, एक भी मिले क्रोध वाला, काम आ गया क्रोध आ गया, भगवान पर ही क्रोध आ गया। और भोग भोगने का दुल्हा बनने का लोभ भी आ गया है, विष्णु मोहिनी से पाणि ग्रहण करने का लोभ भी जग गया, तो सारे विकार आ गए कि नहीं। हम कितनों को जीतेंगे, कोई न कोई एक ऐसा रह जाएगा जो हमारी नजर से बच जाएगा और वो एक ही सबको फिर से बुला लेगा। इसलिए भैया तुम बेकार में अपना समय बर्बाद मत करो, तुम तो राम जी के हो जाओ, भगवान के हो जाओ। भगवान के हो जाओगे तो न काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, न लोभ रहेगा, न मोद मोह रहेगा, न मद रहेगा, न मान रहेगा, न मात्सरी रहेगा, कोई दोष नहीं रह जाएगा तुम्हारे जीवन में। सतयुग त्रेता द्वापर की बात हम नहीं कर रहे हैं भैया जी, हम कलयुग की बात कर रहे हैं। कठिन काल कल युग में कर्मे ती निष्कलंक रही, नस्वर पति रति त्याग कृष्ण पद सो रति जोरी, सवै जगत की फांस तरकी तिनु का ज्यो तोरी, निर्मल कुल कान खड़ा धन्य पर साजिन जाई, विदित वृंदावन वास संत मुख करत बढ़ाई, संसार स्वाद सुख बांत करी फेर नहीं तन तिन चही, कठिन काल कल युग में कर्मेती निष्कलंक रही। पूरा कर्मेती जी का जीवन चरित्र उठाकर देख लो, न उसमें काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मद है, न मोह है, कोई विकार नहीं। ऐसे एक दो भक्त नहीं हुए हैं, ऐसे न जाने कितने भक्त हुए हैं। किसके बल से, वीर महाअवराधिये साधे सिद्धि होए, केवल और केवल भगवान का आश्रय लेने से। भगवान का आश्रय लेने से उनमें इतना बल आ गया, इतना बल आ गया आप बड़े बलवान हैं, कोई लड़ने आ गया आप ताल ठोक के लड़ने के लिए तैयार हो गए, और कोई आदमखोर बबर शेर मुंह फाड़ करके आ करके दौड़े, तब क्या करोगे, बोलो तब क्या करोगे। तब दुम दबा के भागना ही पड़ेगा, उसके सामने तो कुछ नहीं चलेगी आपकी। चाहे जितना बल हो इन विकारों में, पर भगवान नृसिंह हैं, भगवान जब भक्त के सन्मुख प्रकट होते हैं, जब भक्त को भगवान का बल होता है, भगवान के स्वभाव का बल, भगवान के प्रभाव का बल होता है, तो विकार भाग जाते हैं, लड़ना पड़ता ही नहीं, अपने आप भाग जाते हैं। मार्कंडेय जी महाराज 6 मन्वंतर बीत गए तपस्या करते करते, कितने मन्वंतर? 6 मन्वंतर का काल। बीत गया, और भगवान ने प्रकट होकर मार्कंडेय जी को दर्शन दिया, तो मार्कंडेय जी बोले कि भगवान हमने सुना है कि आपकी माया बड़ी प्रबल है, विकार बहुत प्रबल हैं, लेकिन हमको तो समझ भी नहीं आया कि विकार होता क्या है, माया होती क्या है, हमने तो देखा ही नहीं, क्यों भजन में लगे हुए हैं ना, भजन में लगे उनको फुर्सत ही नहीं मिली, क्या होता? तो महाराज आप कहते हैं कि तुम्हें वरदान जरूर मांगना पड़ेगा, तो क्योंकि मेरा दर्शन अमोघ है, तो हम थोड़ी आपकी माया को देखना चाहते हैं। लियो साहब, ये भगवान का भक्त सर्वथा विकार शून्य होता है, हमने देखा है महापुरुषों को, अपने गुरुजनों को देखा है, अत्यंत निकट रह करके देखा है, कैसा विलक्षण जीवन, कि किसका बल है? वीर महावराधिये साधे सिद्धि होय। हमारी स्थिति यह है कि हम भगवान की उपासना नहीं करते हैं, अपने बल का आश्रय रखते हैं, अपने साधन का आश्रय रखते हैं, भगवान का आश्रय नहीं रखते, गुरुदेव का आश्रय नहीं रखते, श्री नाम का आश्रय नहीं रखते, इसलिए विकारों से हार रहे हैं। दूसरा दोष क्या है कि हम पूरा जीवन संसार को साधने में गंवा रहे हैं, और आज तक सद पाया संसार, परिवार में छोटा सा परिवार है उसमें भी आप सबको राजी नहीं कर सकते, भाई को राजी नहीं कर सकते, भतीजों को राजी नहीं कर सकते, भाई को कर लो तो भतीजे राजी नहीं है, भतीजों को कर लो तो उनकी मैया राजी नहीं है, कोई न कोई गैर राजी रहेगा ही, संसार का नियम है। आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, पर एक रघुनाथ जी को संतुष्ट करने के बाद आप सबको संतुष्ट कर सकते हैं, भगवान के भक्त का कोई विरोधी नहीं रह जाता है, उसे कोई विरोध माने तो माने, उसके मन में तो किसी के प्रति विरोध नहीं है, क्योंकि निज प्रभु में देखें जगत कहीं सन करें विरोध। आप पूरे संसार की आग बुझाने का ठेका तो नहीं ले सकते, लेकिन आपकी आग बुझ सकती है। गंगा जी बह रही है, और गंगा जी के दोनों तटों पर भयंकर जंगल है, और दोनों तटों पर जो जंगल है उसमें आग लग गई, धू धू करके जंगल जल रहा है, बड़े बड़े विशालकाय प्राणी भी जलकर जिंदा ही जल रहे हैं, बड़े बड़े वृक्ष भी धराशायी हो रहे हैं, आग आकाश को छू रही है, और ऐसी विकट परिस्थिति में कोई हाथी उस जलते हुए वन से दौड़ करके आवे और गंगा जी में कूद जाए, वो देखता है कि दोनों तरफ आग लगी है, लेकिन गंगा जी के जल में कल्लोल करने वाला गजेंद्र जैसे उस अग्नि के ताप से बच जाता है, ऐसे ही सारा संसार अविद्या माया की विकारों की अग्नि में जल रहा है, पर जो भगवान के चरित्र रूपी नाम रूप लीला रूपी गंगा का आश्रय लेते हैं, अपने मन रूपी हाथी को उसमें डुबा देते हैं, फिर जलते हुए संसार को देखकर भी स्वयं नहीं जलते हैं, स्वयं सदा आनंद में रहते हैं, सदा सुखी रहते हैं। एक भगवान को प्रसन्न कर लो, सब प्रसन्न हो जाएंगे। महाराष्ट्र की महान भक्ता सक्कूबाई, सक्कूबाई का चरित्र तो आप सबको मालूम ही है। सक्कूबाई भगवान की महान भक्ता थी और जिस घर में विवाही थी उस घर के सभी प्राणी विमुख थे, दुष्ट थे, महादुष्ट थे। पति तो उसने क्या कहना, बिल्कुल चांडाल ही था, बात बात पर पिटाई करता था। और सक्कूबाई सबकी सेवा करती, सहन करती हुई बिचारी भजन कर रही थी, भक्ता थी, उसे भी भगवान की कृपाई मानती थी कि चलो संसार में राग खत्म होता नहीं है, ये सब सेवा तो खूब लेते हैं, हमसे व्यवहार ऐसा करते हैं कि इनके प्रति राग रहेगा नहीं, तो संसार के प्रति राग नहीं रहेगा तो विट्ठल के चरणों में अनुराग हो जाएगा, अच्छा ही है, प्रतिकूलता भी भगवान की कृपा है, ऐसा समझती थी वो। पर दुखी रहती थी, संत दर्शन नहीं, सत्संग नहीं, कथा कीर्तन नहीं, हाय हाय। उसी समय पंढरीनाथ जी की वारी यात्रा निकली, वारी यात्रा होती ना आषाढ़ शुक्ल एकादशी को वारी करने पंढरपुर जाते हैं, पंढरपुर हमारा सैकड़ों किलोमीटर लोग चल के जाते हैं, तो हजारों लाखों की संख्या में भक्तों को कीर्तन करते हुए जाते हुए देख करके सक्कूबाई व्याकुल हो गई और श्री पंढरीनाथ जी के दर्शन के लिए उसी दल में सम्मिलित हो गई। लोगों ने कहा कहां भाग गई, देखो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे बोले वो आए थे कीर्तन वाले उनके साथ चली गई। पकड़ लाए महाराज उसको, सक्कूबाई को पकड़ लाए। पिटाई की, गालियां दी, पिटाई की और उसको बांध दिया खंभे से, रस्सी से पकड़ के, देख अब कहां भाग के जाती, खाना पीना बंद करो इसका, कहां जाती देखते हैं। अब देखो हम ये कहना चाहते हैं ठाकुर जी को साध रही है वो, तो ठाकुर जी ने सबको साध लिया। अब पंढरीनाथ भगवान व्याकुल हो गए, तो श्री पंढरीनाथ भगवान सक्कू भाई के पास आए, बोले बहन क्यों रो रही हो, बोले हमें पीटा है, मारा है, हमको बांध दिया है, इसलिए मैं नहीं रो रही हूं, मैं रो इसलिए रही हूं, मेरा दुर्भाग्य कितना है कि मैं भगवान पंढरीनाथ का दर्शन नहीं कर सकती बारी यात्रा में, अरे ये घर के लोग कम से कम ससुराल वाली इतनी फुर्सत तो हमको दे देते, कुछ नहीं दिया इन्होंने, हम रो रहे हैं। देखो बहन तुम रो मत, मैं तुम्हें खोल देती हूँ। अरे बोले बड़े दुष्ट हैं, फिर पीटेंगे मारेंगे, बोले नहीं मैं तुम्हारे स्थान पर बंध जाती हूँ, तुम्हें खोल तुम हमको बांधो। ठाकुर जी ने घूंघट काट लिया, ठाकुर जी बन गए सक्कूबाई की जगह पे और सक्कूबाई को खोल दिया, बोले तुम जाओ पंढरीनाथ जी का दर्शन करके आओ। सक्कूबाई वहां गई, पंढरपुर में भगवान का दर्शन किया और दर्शन करके इतना आनंद में विह्वल हुई, कीर्तन करते करते उसने प्राण त्याग दिए, ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गए, प्राण त्याग दिए सक्कूबाई ने। तो उस क्षेत्र के गांव घर के लोग भी तो पहचानते थे किसकी बहू है, अरे बोले भैया आप संस्कार कर दो इसका, तो चंद्रभागा के तट पर उसका अंतिम संस्कार भी हो गया, अंत्येष्टि हो गई उसकी, राख हो गई और ठाकुर जी बंधे सक्कूबाई बनकर के खंभे से। तीन चार दिन हो गए तब किसी ने कहा कि भैया मर जाएगी भूखी प्यासी, देखो तो सही, देखो भगवान ही सक्कूबाई बन के खड़े थे। महाराज झाड़ू बुहारू खोल दिया, अब सब चरणों में पड़ गए, ठाकुर जी ने साथ ठाकुर जी ने कृपा की ने सब चरणों में पड़ गए। बोले बहू देखो बहुत बुरी बात है, अब क्षमा कर दो, अब तुम कि तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कभी नहीं करेंगे। घर में सब काम ठाकुर जी कर रहे सखू भाई बन के, झाड़ू बुहारू कूटना पीसना छानना चूल्हा चिताना रसोई बनाना सब काम ठाकुर जी कर रहे हैं, और सक्कू भाई तो वो तो संस्कार तक हो गया उसका। तो रुक्मणी जी ने कहा ये तो अच्छे चक्कर में फंसे ठाकुर जी। और समस्या क्या हुई कि जब गांव के लोग लौट के आए तो उन्हें आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो तो यही समझ गए थे कि जैसे भूत बन के लोग आ जाते हैं, कह रहे ये यहां कैसे आ गई, इसको तो हम लोग जलाकर आए हैं, इसकी राख गंगा जी में चंद्रभागा जी में बहा के आए हैं, कुछ बाकी भी नहीं बचा, ये कैसे यहां आकर के सेवा कर रही है। लोगों ने कहा वो तो गई थी वहां बांध दिया, अब तो भेद खुल गया, एक व्यक्ति झूठ बोलेगा दो व्यक्ति झूठ बोलेंगे, सैकड़ों लोग तो झूठ नहीं बोल सकते। तब श्री रुक्मिणी जी ने अपने संकल्प से जो सखुबाई जल गई थी राख हो गई थी उस दूसरी सखुबाई को अपने संकल्प से उत्पन्न किया, और वो असली सखुबाई आई। तब ठाकुर जी सखुबाई बने थे, ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। अब सबको पता लगा कि सखुबाई नहीं, सखुबाई की जगह पे पंडरीनाथ जी ही थे, तो सब सखुबाई का आदर करने लगे। ऐसे एक दो चरित्र नहीं है, सैकड़ों चरित्र हैं जहां केवल एक ठाकुर जी को साध लिया तो सब संसार अपने आप सध गया। अच्छा एक बात हम आपसे पूछते हैं, मान लो संसार ना भी सधे तो क्या हानि है? अरे इतने जन्मों से नहीं सधा, इस जन्म में भी न सधे तो क्या हानि है? पर जिनको साधना चाहिए था वे हम उनको हम न साध पाए, भगवान को हम साध नहीं पाए, यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी भूल है। इसलिए वीर महा अवराधिये साधे सिद्धि होय है, और क्या होगा? बोले सकल काम पूर्ण करे जाने सब कोय। राम जी की उपासना से संपूर्ण सिद्धियां हो जाएंगी, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा और सारी कामनाएं तुम्हारी पूर्ण हो जाएंगी। सारी कामनाओं का पूर्ण होना क्या है? निष्काम हो जाना ही कामनाओं का पूर्ण होना है। आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम हो जाएगा। ये जाने सब को, ये सब जानते हैं। अब देखो कल हमने स्मरण किया था, रास के प्रसंग में कामदेव आया और ठाकुर जी से मैदान की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार था। ठाकुर जी बोले तू बढ़िया थे, कवच वच धारण कर ले, धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा ले, एक बाण नहीं पांचों बाणे एक साथ प्रयोग कर। काम पूरी तरह तैयार था, पूरी तरह तैयार था कामदेव लड़ने के लिए। ठाकुर जी से कहा कि तुम भी तो अपनी फौज पलटन बुलाओ, हम भी लड़ेंगे ना, तो को कवच वच पहन लो, भगवान तो कपड़ा तो पहनते नहीं ब्रजलीला में ज्यादा, एक पटका डालते हैं, उघारे रहते हैं ठाकुर जी, कटिवस्त्र एक उत्तरीय है। तो श्री ठाकुर जी ने अपनी फेंट में से बंसी निकाली और त्रिभंग ललित होकर ऐसे बंसी जब अधर पे पधराई, बड़े बड़े नेत्रों से मुस्कुराकर जैसे ही देखा बेहोश होके गिर गया काम। भगवान ने कहा वाह भले आदमी, कहते थे खुजली मछली भुजाओं में युद्ध करेंगे, कोई कहे कि हम तो मोर्चे पे जाकर लड़ेंगे और पटाखा की आवाज सुन करके गुब्बारा फूट जाए या पटाखा फूट जाए, उस पटाखे की आवाज सुनकर उसके कपड़े खराब हो जाएं, तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि बड़ा वीर है युद्ध में वहां चीन के मोर्चा पर डटेगा, फिर तो नहीं कहा जाएगा। तो अभी तो केवल बांसुरी हमने अधर पर पधराई है तब तेरी ये दशा हो गई। अनंत भुजांगनाएं आवेंगी, नृत्य करेंगी, गानतान होगा, रास विलास होगा, श्रीजी के नूपुरों की घनकार होगी, जिनसे संपूर्ण सामवेद प्रकट होता है। नूपुर पग बजत मानो सामवेद करत गान। नूपुर पग बजत मानो, अग्र स्वामी जी की पंक्ति है, नूपुर पग बजत मानो सामवेद करत गान, ऐसे लगता मानो सामवेद गान कर रहा हो। तेरी क्या दशा होगी, ठाकुर जी ने काम की टांग पकड़ के 84 को उस ब्रज की सीमा के बाहर फेंक दिया। तेरा कुंज में प्रवेश नहीं है। ऐसे ठाकुर जी की उपासना करो ना, वीर महा अवराधिये, जिनकी तिरछी चितवन से काम बेहोश हो जाए, ऐसे ठाकुर जी की उपासना करो। हा हा, थोड़ा और सो लेते। साधे सिद्धि होय सकल कामना पूरन करे जाने सब कोय। तब क्या करें, गोस्वामी जी कह रहे हैं, बेग विलंब न कीजिए, लीजिए उपदेश। अब देखो यहां तक तुम सुन चुके हो, जानकारी हो गई, अब विलंब मत करो, अब जल्दी चले जाओ। कहां जाएं, लीजिए उपदेश। किससे उपदेश लें, सदगुरु से उपदेश लो। जाओ, अब विलंब मत करो, अब सर्वतोभावेन सदगुरु भगवान की शरण ले लो। क्या उपदेश लें, बोले बीज मंत्र जपिए सुई, जो जपत महेश। गुरुजी की शरण में जाकर कह दो, गुरुदेव अब मेरे ऊपर कृपा करो, वेद में लिखा है तद विज्ञानार्थम सद्गुरु मेवाभिगच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। भगवत तत्व के विज्ञान के लिए सद्गुरु की शरण में जाए। कैसे गुरु की शरण में जाए, जो श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। दो चीजें हैं भैया जी, श्रोत्रिय भी होना चाहिए, शास्त्रों का मर्मज्ञ विद्वान होना चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए। केवल पंडित होगा तो भ्रम में डाल देगा, और केवल ब्रह्मनिष्ठ होगा, शास्त्रज्ञ नहीं होगा तो संदेह का निराकरण नहीं कर पाएगा, संशय का छेदन नहीं कर पाएगा। अब श्री कबीरदास जी की बात अलग है, सामान्य श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाए और जाकर के उपदेश ले। क्या, बोले बीज मंत्र जपिए सुई। आपको षडक्षर मंत्राज देंगे तो उसमें बीज होगा कि नहीं, आपको अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र देंगे तो बीज होगा कि नहीं, आपको अष्टाक्षर नारायण मंत्र देंगे तो प्रणव बीज उसका है कि नहीं। सभी मंत्रों के उपदेश में बीज होता है। अर्थात विधिवत दीक्षा ले लो, ये तुलसीदास जी कह रहे थे पत्रिका में, अब विलंब मत करो, बेग विलंब न कीजिए, क्योंकि अब समय का ठिकाना नहीं है, लीजिए उपदेश। एक कथा सुना देते, एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण बड़ा पवित्र था, त्रिकाल संध्योपासन अग्निहोत्र और पंच महायज्ञ आदि करता था, शास्त्रों का पंडित था, विद्वान था, पर वैष्णव नहीं था, भगवत भक्त नहीं था, और उसकी पत्नी परम पतिव्रता थी। तो नारद जी घूमते फिरते वहां पधारे तो नारद जी ने विचार किया कि जिस धर्म का आचरण यह ब्राह्मण कर रहा है उसका अधिक से अधिक फल इसको मिलेगा, किसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, और स्वर्ग में पुण्यों का भोग करने के बाद फिर धरती में जन्म लेना पड़ेगा। और इसकी पत्नी पतिव्रता है, ये तो वहीं जाएगी जहां पति का लोक है, तो पति को तो स्वर्ग जाना है, सकाम कर्म कर रहा है स्वर्ग जाना है, ये भी स्वर्ग तक ही सीमित रह जाएगी। तो नारी जी को करुणा का उदय हुआ, बोले ये दोनों ब्राह्मण दंपति भगत बन जाएं तो बहुत अच्छा है। तो नारी जी तो बड़े लीलाधारी, नारी जी ब्राह्मण के यहाँ पहुंचे, नारायण नारायण नारायण बीणा बजाते हुए, अरे आओ आओ महाराज आओ, वो पहचानती नहीं थी नारी जी महात्मा है, प्रणाम किया, भीतर बुलाया, चरण धोए, पूजन किया और बोले महाराज भिक्षा कर लीजिए, भोजन कर लीजिए। बोले हाँ देवी, ये ब्राह्मण के यहाँ की भिक्षा तो यतियों के लिए ग्राह्य है, हम सन्यासी हैं, विरक्त हैं, और तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण की भिक्षा तो अमृत के समान मानी गई है, बड़ी पतिव्रता हो, ठीक है लाओ पवाओ। ब्राह्मणी ने बढ़िया बढ़िया रसोई बनाई थी, नारद जी ने सब प्रेम से तृप्त होके पाया, भोजन किया। अब भोजन करने के बाद इलायची लौंग लेकर के जब बैठ गए तो नारद जी ने कहा कि देवी एक बात पूछें। कहा महाराज आज्ञा करो, तुम्हारे गले में कंठी नहीं है। बोले हम तो जानते नहीं महाराज कंठी हो तो क्या चीज होती है, कंठी हम सौभाग्यवती नारी हैं, मंगल सूत्र पहने, कंठी क्या होती है, तिलक भी नहीं, हम तो ध्यान ही नहीं दिया, दीक्षा लिया है किसी से, नाम कान में सुना है कि नहीं। वो हंसने लगे, बोले महाराज हमारी कोई बात आपकी समझ में नहीं आ रही, आप क्या कहना चाहते। अरे राम राम, भ्रष्ट कर दिया हमारा सब नियम धर्म, बिगाड़ दिया, अवैष्णव अधीक्षित के हाथ का बनाया हुआ भोजन कर लिया, अन्न खा लिया, अब तो पता नहीं क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा। अरे राम राम, पहले क्यों नहीं बताया। बड़े ग्लानी में भर गए नारद जी, और जैसे घर के दरवाजे से निकले तो टेंटुआ में अंगूठा लगाया और सब बमन कर दिया, कमंडल से कुल्ला कर लिया, बोले गंगा जी नहाना पड़ेगा, राम राम। गंगा जी पास में थी, दूर नहीं थी गंगा जी। अब तो ब्राह्मणी थर थर कांपे, इतने अच्छे सिद्ध महात्मा घर में आए और मैंने इतने प्रेम से रसोई बनाई, खा के सब मेरे सामने बमन कर दिए, और रोने लगे, इतने दुखी हो गए, हाय हाय, तो बड़ा भारी अपराध बन गया। बोले महाराज देखो, गंगा स्नान तो आप कर लो, पर जाना नहीं, अपराध लग गया, बिना खाए आपने सब, तो अब क्या करें हम, प्रायश्चित क्या है इसका, गलती तो हमसे हो गई, भूल हो गई, इसका प्रायश्चित क्या है। नारद जी ने कहा कोई प्रायश्चित ज्यादा नहीं है, तुम भी गंगा जी एक बार नहा लो और बस, गले में हम तुम्हारे तुलसी बांध देंगे, गोपाल मंत्र सुना देंगे, तिलक लगा देंगे, बस माला फेरना, भजन करना, थोड़ा वैष्णवता का नियम है उस नियम का पालन करना, और बस फिर तुम्हारे हाथ की, फिर हम जब इधर से जब भी निकलेंगे तो तुम्हारे यहीं की भिक्षा लेकर के प्रसाद पाके तुम्हारे हाथ से तब जाएंगे। ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न भई, बोले फिर क्या है इसमें, कोई हमारी बाधा थोड़ी है। ब्राह्मणी ने दीक्षा ले ली। अब नारद जी जाते जाते एक बात और कह गए कि देखो, दीक्षा का नियम नहीं पालोगी तो बड़ा दोष लगेगा। भोली भाली ब्राह्मणी से, क्या नियम है महाराज। बोले ज्यादा कठोर नियम नहीं है, एक ही नियम है, जिसने कंठी न ली हो, तिलक न लगाता हो, दीक्षा जिसकी न हुई हो, अवैष्णव हो, उसको छूना नहीं, हाँ, दूर दूर उससे रहना, दोष लग जाएगा। और जो आ गया गुरुजी, अब पंडित जी आए, अरे यहाँ कहाँ घुसे चले, वहां ही बैठो, वहीं बाहर बैठो, वहां बैठो, बैठ कामे का यहीं बैठ जाओ। पहले तो चरण धोती थी, अब दूर से थोड़ा पानी पैरों की तरफ डाल दिया और आसन बिछा, बोले वहीं बैठी आप, वहीं बैठी, भोजन की थाली ले आई। अरे तेरा बदला बदला व्यवहार क्या हो गया, क्या दिमाग ठीक है तेरा। तो बिल्कुल ठीक है, अरे ये क्या? तो ये कंठी है, तुलसी की माला है, ये तिलक है। अरे राम राम राम राम, ये क्या? अरे ब्राह्मण तो जन्म से ही जगतगुरु होता, तुम किसके चक्कर में पड़ गई? बहुत बुरा हुआ। ब्राह्मणी ने कहा, महाराज कुछ भी हो जाए, मैं अपने गुरुजी की बात तो नहीं टाल सकती। ब्राह्मण ने कहा, भाई एक ही घर में रह के तुम मेरे साथ अछूत जैसा व्यवहार कर रही हो, कैसे चलेगा? तो गुरुजी की आज्ञा है, जिसके तिलक तुलसी ना हो उसको छूना नहीं। ब्राह्मण बुद्धिमान था, उसने सोचा ऐसी भोली भाली सदाचारिणी पतिव्रता पत्नी भाग्य से मिलती है, चलो कोई बात नहीं। बोले अब तुम बताओ हम कैसे ये सब भेद खत्म हो, कैसे होगा? बोले वो तो यही बात है, जैसे हमने कंठी धारण कर ली ऐसे तुम भी कंठी पहनो, तिलक लगाओ। और बोले तो गुरुजी कहाँ खोजेंगे तुम्हारे गुरुजी? अरे बोले बड़े सिद्ध पुरुष से वो कह के गए थे कि जब कभी तुम आर्त भाव से हमें पुकारोगी तो हम आ जाएंगे, बुलाओ गुरुजी को। ब्राह्मणी ने जैसे ही आंख में आंसू भर के कहा, गुरुदेव घर में बड़ी अशांति हो रही है, आप कृपा करो पधारो, हमारे पति परमेश्वर बड़े दुखी हो रहे हैं। नारद जी प्रकट हो गए, दर्शन करते ही ब्राह्मण समझ गए कोई सामान्य पुरुष नहीं है, तत्काल यहाँ प्रकट हो गए, इसका मतलब सिद्ध पुरुष हैं। प्रभो जाओ ब्राह्मण देवता, बोला प्रभो हमको भी दीक्षा दे दो, कंठी दे दो। बोले जाओ गंगा स्नान करके आओ। ब्राह्मण गंगा स्नान करके आया, लोगों ने पूछा कि पंडित जी आप तो सवेरे ही गंगा जी में स्नान कर लेते हैं, आज तो करके ही गए थे, आज ये द्वारा स्नान क्यों किया? उन्होंने कहा कि वो हमारे यहाँ गुरु जी आए हैं तो उनसे हमको दीक्षा लेनी है, तो गुरु जी ने कहा नहा के आओ, स्नान करके आओ, गंगा नहा के आओ। लोगों ने कहा रे राम राम बताओ, इतने बड़े पंडित होकर ये करे दिन चल रहे हैं, करे दिन जानते ना, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं पितृपक्ष, करे दिन बोलते हैं, सबसे मीठे दिन यही होते हैं, खूब खीर मालपुआ जीवने को मिलती है, और लोग करे दिन कहते हैं, कड़वे दिन कहते हैं। तो पितरपक्ष पितृपक्ष में दीक्षा, अरे अभी तो सुक्रस्त चल रहे हैं, यो है त्यों है, तुम पंडित होकर के ऐसा काम करते हो? ब्राह्मण की भी समझ में आया, बोले भले ही हम अछूत जैसा व्यवहार कर लेंगे लेकिन हम पंडित हैं, मुहूर्त आने पर ही शरणागति लेंगे। तो पंडित जी ने नारद जी को मना कर दिया, नारद जी चले गए। अब उम्र का तो कोई ठिकाना है नहीं, उसी श्राद्ध पक्ष के बीच में ही पंडित जी का समय पूरा हो गया और बिना भगवत शरणागति के पंडित जी का शरीर शांत हो गया। पंडित जी शांत हो गए और पत्नी सती हो गई, सती हो गई, चिता में जलकर अग्नि में जलकर सती हो गई। अब क्या हुआ? दूसरा जन्म हुआ, ये ब्राह्मण दूसरे जन्म में विदर्भ देश के महाराज के महल का हाथी बना, और ये ब्राह्मणी दूसरे जन्म में विदर्भ देश की राजकुमारी बनी। अब बहुत ध्यान से सुने, ये ब्राह्मण इतना धर्मनिष्ठ नियमनिष्ठ था, हाथी क्यों बना? स्कंद पुराण में लिखा है, भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, अधीक्षितस्य वामोरु कृतम सर्वम निरर्थकम पशु योनिम अवाप्नोति दीक्षा हीनो मृतो नरः। जो मनुष्य जन्म प्राप्त करके भगवान के शरणागत नहीं हुआ, उसके द्वारा किया गया सब कुछ व्यर्थ है, यदि बिना भगवत शरणागति के शरीर छूट गया तो उसे पशु की योनि में जाना पड़ेगा, क्योंकि दीक्षा क्या है, ये कोई धंधे की काम बात नहीं है। गुरु चेला बनाना धंधे का काम नहीं है। दीक्षा माने उपासना की, साधना की एक निश्चित पद्धति प्राप्त हो जाना, उस पद्धति का आश्रय लेकर हम भगवान की ओर बढ़े। और एक बात हम बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं, कई लोग अच्छे साधक होते हैं पर भटके हुए होते हैं। किसी ने कहा ये भजन करो तो वो करने लगे, फिर दूसरा है नहीं ये ठीक नहीं कर रहा, ये करो तो वो करने लग गए। एक ऐसे ही सज्जन हमारे पास आए, कई आ चुके हैं, एक सज्जन की बात बता रहे हैं। उन्होंने अपनी उपासना बताई, तुम्हारा सवेरे से कई घंटे का पाठ। किसी ने कहा शनि का चालीसा पढ़ो तो शनि का, किसी ने कहा संतोषी माता का पढ़ो तो संतोषी माता का, किसी ने कहा दुर्गा चालीसा पढ़ो तो दुर्गा का। इतने मंत्र जप और इतनी उपासना उन्होंने बता दी। बोले आप कहते हो नाम जप तो हम तो निश्चय नहीं कर पाए कि हम करें क्या। अभी बचपन में ये करते थे, इसके बाद उसने वो बताया तो ये करने लगे, फिर ये करने लग गए। एक जगह कहीं निष्ठा नहीं, चित्त में शांति भी नहीं। ये भटकाव आता है, ये भटकाव आता है। लेकिन जब सदगुरु पादाश्रय ले लेता है तो फिर भटकाव समाप्त हो जाता है। फिर एक निश्चित मंत्र मिल गया, एक निश्चित उपासना मिल गई, अब तुम्हें ये साधन करना है, अब इस साधन का आश्रय लेकर भगवान की ओर बढ़ो। किसी से विरोध नहीं है, किसी से बैर नहीं है, किसी की निंदा नहीं है, किसी की उपेक्षा नहीं है, पर एक निश्चित मार्ग मिल गया, इस मार्ग पर चल करके अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करो। तो भजन के लिए जीवन मिला रहा वो आपने नहीं किया तो पश्चिम में जाना पड़ेगा। वैष्णव का अनुगमन किया, इस दोष के कारण इस पतिव्रता को क्षत्रिय कुल में जन्म लेना पड़ा। ब्राह्मण से ये तो ब्राह्मण से पशु हो गया, हाथी बना, और वो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई। पर उसको पूर्व जन्म की स्मृति थी कि मेरे गुरु नारद जी हैं, और जप करती थी वो, और वो पहचानती थी कि ये हाथी जो है ना ये पूर्व जन्म का मेरा पति ही है। अब कन्या बड़ी रूपवती गुणवती शीलवती थी, कन्या का स्वयंवर हुआ, पूरी धरती के देश देश के राजा आए, क्योंकि कन्या बहुत अधिक सुंदरी थी। उस सुंदरी कन्या के हाथ में कमल की पुष्पों की माला दी गई और वो माला लेकर के चारों ओर घूमी और दरवाजे पर झूम रहा था हाथी, हाथी के गले में माला उसने डाल दी। कोई राजकुमार पसंद नहीं आया, हाथी के गले में माला डाल दी। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पागल तो नहीं है, अरे किसी राजकुमार के गले में माला न डालकर हाथी के गले में डालने का प्रयोजन क्या है। पिताजी ने कहा बेटी तुम तो बहुत बुद्धिमती हो, गुणवती हो, क्या कर रही हो, तुम्हारी बुद्धि ठीक तो है कि नहीं। कहा पिताजी मेरी बुद्धि बिल्कुल ठीक है, मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैंने संकल्प किया है कि मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, मैं पूर्व जन्म की ब्राह्मणी हूँ और ये पूर्व जन्म का ब्राह्मण है मेरा पति है, मैं सती हुई हूँ और जहाँ कहीं इसका जन्म हो वहीं मेरा जन्म हो, इसलिए तुम्हारे यहाँ ये भी पैदा हुआ, मैं भी पैदा हुई और मैं पति को छोड़कर दूसरे का वर्णन नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता ही मेरा पति है, तो मैंने खूब सोच समझ करके गले में माला डाली है। बेटी मनुष्य का संबंध किसी पशु से वैवाहिक संबंध नहीं हो सकता, विचार करो। बोले ये विचार करने की अब गुंजाइश नहीं है क्योंकि पतिव्रता एक बार ही वरण करती, मैंने वरण कर लिया। अब सब विषाद में पड़े थे क्या करें, राजा लोग कह रहे थे कि पगली है देखो हाथी को बर लिया। तब कन्या ने देखा कि अब क्या करें, और हाथी रो रहा था, उसको भी स्मृति में आ गया मेरी शरणागत हो जाता तो भगवान के गोलोक में चला जाता, तो तमाशा बन गया। हमारे बाबा कहते बनहुआ, ब्रज का शब्द है ना, बनहुआ बन गया। कन्या को उसी समय याद आई, गुरुजी ने कहा था जब विपत्ति का क्षण हो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। कन्या ने जैसे ही नारद जी की याद किया, नारद जी वीणा बजाते नारायण नारायण करते हुए प्रकट हो गए। सबने प्रणाम किया, नारद जी तो नारद जी सब पहचानते हैं। तब नारद जी ने दोनों के पूर्वजन्म की कथा सुनाई और हाथी से कहा कि पंडित जी अब तो ज्योतिष का पत्रा खोलकर नहीं देखोगे कि पितृपक्ष चल रहा है कि मातृपक्ष चल रहा है, हैं? भगवत शरणागति का मुहूर्त नहीं होता। जीव जब समझ में आ जाए कि मनुष्य जन्म का फल भगवत शरणागति ही है, उसी समय शरण में चले जाना चाहिए। ऐसा होता है। भावनगर से एक परिवार आया तो उसकी बेटी आई, कहा महाराज जी इसको शरणागति प्रदान कर दीजिए। तो हमने कहा कि अभी कुछ समय ठहर जाओ, बाद में देखेंगे। तो कुछ तो बता दो। तुमने कैसे हरिशरण हरिश्रम करो, तुलसी में जल चढ़ाया करो, भगवान को जो वस्तु भोग नहीं लगे वो नहीं खाना। भैया जी उसके बाद क्या हुआ, उसके मैया बाप आए कुछ दिन बाद रोते हुए, कहा महाराज उस लड़की का तो शरीर पूरा हो गया। क्या कहा? उसका उसकी मृत्यु हो गई। फोटो लेके आए थे, ऐसी सुंदर पढ़ी लिखी बच्ची। कहते बहुत दुखी थी, हमारी दीक्षा नहीं हुई। आप बुरा ना माने, हमारे मन में आया कि भाई हम ठेका तो ले नहीं रहे हैं, हम तो सबको ठाकुर जी के चरणों में डाल रहे हैं, तो सीधा संबंध भगवान से है, भगवान का ठेका है। पार करें न पार करें ये उनका ठेका है, जिन गुरुजनों ने आज्ञा दे रखी उनका ठेका है। तो अपने को अब ऐसा नहीं करना। देखो बेचारे जीव, वो खैर इतनी अच्छी भावना लेके गई तो जरूर दूसरा जन्म भी होगा, फिर भजन का मार्ग भी मिलेगा, सब होगा। लेकिन समय का कोई ठिकाना नहीं किसके जीवन में कब काल आ जाए। काल कोई अवस्था देखता नहीं है। हमारे लोग कहते भी हैं, लेकिन तब से आपने बहुत विलंब नहीं करते हैं। हाँ ये तो जरूर कहते हैं कि भजन करो, साधन करो, सत्संग करो। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं वेग विलंब न कीजिए। अब विलंब मत करो क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और कब तुम्हारे जीवन की सांझ हो जाए पता नहीं है। इसलिए लीजिए उपदेश, सदगुरु भगवान के चरणों में पहुंच करके तुम अपने आत्म कल्याण का उपदेश ले लो। और बीज मंत्र जपिए सुई जो जपत महेश। बीज मंत्र जिसको भगवान शिव निरंतर जपते हैं, धनाजी को भगवान की प्राप्ति हो गई, धन्ना जाट को। कथा आप सबको मालूम है, भक्तमाल ग्रंथ में पढ़ के देख लेना, नाभाजी के भक्तमाल में। धनाजी की रोटी खाते थे भगवान, धनाजी की गैया चराते थे, धनाजी के खेत में भी काम करते थे ठाकुर जी, सब काम करते थे ठाकुर जी धनाजी का। खेलते भी थे धनाजी के साथ और धनाजी को भगवान का दर्शन करके उनसे खेलते खेलते उनके आलिंगन की इच्छा होती थी, भगवान को भर लें अपनी भुजाओं में, भगवान अंतर्धान हो जाते थे। धनाजी रोते रोते बेहोश हो जाते, एक दिन धनाजी ने कहा, प्रभु आप इतना प्रेम हमसे करते हो, हमको छूने क्यों नहीं देते हो? तब श्री ठाकुर जी ने कहा, भैया धना धन्ना, भैया बात ऐसी है कि पूरी तरह तू जीव को मैं तभी अंगीकार करूं जब सदगुरु भगवान को चरणाश्रय वो ग्रहण कर ले। तुम्हारे जीवन में एक कमी है, अभी तुम विधिवत भगवत शरणागत नहीं हुए हो। धना जी बोले, कृष्णम बंदे जगत गुरु, आप कम गुरु हो क्या, आप ही कृपा कर दो। बोले नहीं, ये हमारा काम नहीं है। तब कहां जाएं? तो कहा करो गुरु रामानंद, जाओ श्री रामानंद स्वामी जी की शरण में जाओ। ओ धनाजी ने जैसे ही स्वामी जी का चरणाश्रय लिया, ठाकुर जी ने तत्काल प्रकट होकर धनाजी को अपने हृदय से लगा दिया। हरिराम व्यास जी को दर्शन पहले हो गया, अधीक्षा पहले बाद में हुई। नामदेव जी को विठल भगवान का दर्शन पहले हो गया, बाल दशा बीठल पानी जाके पै पियो, लेकिन पूरी तरह भगवान ने अंगीकार तब किया जब ज्ञानेश्वर महाराज से उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। भक्तमाल में विशोबा भी कहा जाता है, पर विशोबा जी से उपदेश प्राप्त किया है। नाभा जी का मत है, ज्ञान नाम त्रिलोचन शिष्य सूर शशि सदृश उजागर। ज्ञानेश्वर महाराज के दो शिष्य माने हैं विशेष रूप में, एक नामदेव जी महाराज, एक त्रिलोचन जी महाराज। तो विधिवत जो वैष्णवीय संस्कार है वो ज्ञानेश्वर महाराज से लिया है, और उपदेश व्यापकता का उपदेश विशोबा भक्त से लिया है। ऐसे न जाने कितने चरित्र हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जो विरिंचि शंकर सम होई। तो यहां बीज मंत्र जपिए, महामंत्र बीज महामंत्र जपिए, सुई जो जपत महेश। स्वयं भगवान जिसका जप करते हैं, शिवजी जप करते हैं उसको, माने श्री राम तारक षडक्षर मंत्राज का जप करते हैं अथवा श्री गोपाल मंत्र का जप करते हैं, उनको जिन राम कृष्ण की उपासना स्वयं शिवजी करते हैं उनकी उपासना करो। महाराज जी रामोत्तर तापनी उपनिषद में लिखा है, श्री रामस्य मनुम काश्याम जजाप वृषभ ध्वज। हजार मनमंत्र तक शंकर जी ने राम मंत्र का जप काशी में किया, और उसी के प्रभाव से काशी में मुक्ति देने की सामर्थ्य आई। महामंत्र सुई जपत महेशु, काशी मुकुत हेतु उपदेशु। दूसरा अर्थ है, समस्त मंत्रों का बीज क्या है? हरि नाम ही, राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम ही समस्त मंत्रों का बीज है। एक अभंग में ना, हरि हरि हरि हरि मंत्र शिवाचा है ना, है? हाँ, तो ऐसा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज जी लिखा हुआ है, महामंत्र बहुत हैं, कितने हैं? 7 करोड़ हैं। कितने हैं? 7 कोटयः। उन 7 करोड़ मंत्रों का बीज क्या है? कहते आत्मा तेषांच सर्वेषां राम नाम प्रकाशकः। उन 7 करोड़ मंत्रों का बीज भी राम नाम है, भगवान नाम ही उनका मंत्र है। ये महारामायण में लिखा हुआ है। इसलिए एक एव परो मंत्र श्री राम एक्षर द्वयम यत् प्रभावम समासाद्य शुको ब्रह्मर्षि सप्तमः जपस्व तन महामंत्रम राम नाम रसायनम शुक पुराण में लिखा हुआ है। इस प्रकार से जोई जपत महेश, अब आगे कह रहे हैं मंत्र का जप आप विधिवत आप संस्कार लेंगे और मंत्र का जप करेंगे तो मंत्र का अनुष्ठान प्रत्येक वैष्णव के जीवन में अवश्य होना चाहिए, एक न एक अनुष्ठान जरूर होना चाहिए। यदि आपने षडक्षर मंत्र लिया है तो कम से कम 6 लाख का पुरस्करण करो, अष्टाक्षर लिया तो 8 लाख जप करो अनुष्ठान पूर्वक अनुष्ठान की विधि से, और आपने यदि द्वादशाक्षर लिया तो 12 लक्ष अनुष्ठान पूर्वक जप करो, अष्टादशाक्षर लिया है तो उसका 18 लाख जप करो, एक जप संख्या जरूर होनी जितना भी समय लगे। तो अनुष्ठान जब किया जाता है तो उस अनुष्ठान में जप होता है, जप का दशांश हवन होता है और उसका दशांश तर्पण होता है, मार्जन होता है, फिर ब्राह्मण भोजन होता है, इस तरह से वो मंत्र पूर्ण होता है, मंत्र सिद्ध हो जाता है। ये कर्मकांड में सब आता, तर्पण आदि, तर्पण मार्जन आदि सब। अपने योग्य न हो तो समर्थ कोई महापुरुष हो उनके माध्यम से विधि पूरी कर लेनी चाहिए। हमारे अयोध्या जी में एक महापुरुष थे, परम पूज्य प्रात स्मरणीय पंचरसाचार्य श्रीमत स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, उनके यहाँ ये परंपरा थी। आप तो वहां ठाकुर जी की लीला करके आए हैं, महाराज जी का दर्शन किया ही आपने, अद्भुत महापुरुष थे, प्रेम में विभोर, प्रेम में डूबे हुए महापुरुष थे। तो उनके यहाँ ये परंपरा थी कि वर्ष में एक बार साधकों को बिठा करके फलाहार करवा करके बहुत पवित्रता से साधना के नियमों में रख करके वहां अनुष्ठान करवाया जाता था, पुरस्करण करवाया जाता, अद्भुत परंपरा, ये होना चाहिए। अब देखो यहां गोस्वामी जी एक विशेष बात कह रहे हैं, प्रेम वारी तर्पण भलो। आप मंत्र जप करते हैं और मंत्र जप का दशांश हवन करते हैं और दशांश तर्पण भी करते हैं, तो ये नहीं कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के दशांश हवन और दशांश तर्पण मार्जन मत करो, ये नहीं कह रहे हैं। शास्त्र की विधि है उसको अवश्य करो। हाँ एक बात और चलते चलते हम बता दें, मान लो किसी के सामर्थ्य नहीं है दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, दशांश हवन, फिर ब्राह्मण भोजन, इसकी सामर्थ्य नहीं है, अकिंचन है कोई, तो क्या करे? तो दशांश हवन की संख्या भी जप में पूरी कर ले, उसका दशांश तर्पण की संख्या भी जप में पूरी कर ले, उसका दशांश जो मार्जन है उसकी संख्या भी जप में पूरी कर ले, और उसका दशांश जो ब्राह्मण भोजन है उसकी संख्या भी जप में पूरी कर ले। तो ये सुविधा है, केवल जप से ही सब कुछ हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसी को कहते यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर वरानने, जप से ही सब कुछ हो जाएगा। लेकिन भैया हमें तो तर्पण करना है, गोस्वामी जी कहते तर्पण जरूर करो, पर भैया भला तर्पण तो ये है कि जब आपके हाथ में तुलसी की माला हो और जब आप गुरु मंत्र जपने बैठे और उसमें आपके नेत्रों से प्रेमाश्रु धार बह चले, ठाकुर जी का रूप सामने आ जावे, नाम लेते लेते शरीर में रोमांच हो जावे, हृदय भरावे, कंठ भरावे, नेत्रों से प्रेमाश्रु धार बहने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए आज रघुनाथ जी का तर्पण हो गया। प्रेम वारी तर्पण लो, ये तर्पण नहीं हुआ तो खाली तर्पयामी तर्पयामी करने कर्मकांड वाले से कोई विशेष लाभ होने का नहीं है। आंख के अर्घे में प्रेम का जल भर करके उससे तर्पण करो। प्रेम वारी तर्पण भलो, ये भला तर्पण है। हमारे हृदय में रसरूपा भक्ति विराजमान है, ये कैसे समझ में आवे? प्रियादासी कहते हैं, भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह छवि सार, चारु हरि नाम लेत असुवन जरी है। चारु हरि नाम लेत असुवन जरी है। हरिनाम लेते लेते नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लग जाए, समझ लेना चाहिए कि आज भजन हो गया, आज कीर्तन हो गया, आज जप हो गया। श्रीमन महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं, नयनम गलदस्रुधारया वदनं गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितं वपुहु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। नाथ, हमारे जीवन में कब ऐसा भाग्यशाली क्षण आवेगा तो आपके नाम का उच्चारण करते ही मेरे नेत्रों से अविरल सुधार बहने लग जाए, हमारा कंठ भरावे, हमारा हृदय भरावे। हे नाथ, कब ऐसे प्रेम के लक्षण आपका स्मरण करते ही हमारे भीतर प्रकट हो जाएंगे। प्रेम वारी तर्पण भलो, ये सबसे श्रेष्ठ तर्पण है। देखत रघुवर प्रताप बीते संताप पाप ताप त्रिविध प्रेम पाप, प्रेम पाप आप दूर ही करे। ये पद पहले आ चुका है, 74वीं संख्या वाला पद, इसमें बात आ चुकी है। 82वें पद में ये बात आ चुकी है, रामचंद्र अनुराग नीर बिनु मल अति नाशन पावे। और मानस जी में तो स्पष्ट कह दिया गोस्वामी जी ने, प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई अभयंतर मल कबहुं की जाई। आ भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। तर्पण से तृप्ति होती है, ऐसा प्रेम जब तुम्हारी आंखों से बहेगा तो उसकी तृप्ति तुम्हारे इष्ट की तृप्ति हो जाएगी। सुनी बर बचन प्रेम जनु पोषे पूरण काम राम परितोषे। राम जी प्रसन्न हो गए। ये तो हो गया तर्पण, अब हवन होगा। किसी से हवन? यहां एक विशेष बात है, यहां साकिल्य वाली बात तुलसीदास जी ने नहीं लिखी है, घी के हवन की बात कही है, क्योंकि मुख्य आहुति तो घी की ही होती है। घी में भी बाजार के घी से आहुति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसमें पता नहीं, देव कार्य अथवा पितृ कार्य में वेद लक्षणा भारती देसी गाय के घी के अतिरिक्त दूध दही घृत आदि का व्यवहार हो जाए तो देवता उसे स्वीकार नहीं करते, पितर उसे श्राद्ध स्वीकार नहीं करते। इसलिए यदि आपको अपने धर्म को बचाना है तो वेद लक्षणा भारती देसी गाय के दूध दही घृत का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अन्यथा नहीं मानना। ये ब्राह्मण देवता यदि निश्चय कर लें तो बहुत बड़ी क्रांति आ सकती, बहुत बड़ी क्रांति। क्या निश्चय कर लें? पूजा पत्री पाठ कराने वाले, पूजा कराने वाले पंडित जी लोग ब्राह्मण, वो निश्चय कर लें कि सावन में हम रुद्राभिषेक तो कराएंगे, पर वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का शुद्ध विशुद्ध दूध मिलेगा तो ही कराएंगे, बाजार का पन्नी वाला, पैकेट वाला, पाउडर वाला दूध से नहीं कराएंगे, भैंस भेड़ बकरी के डेयरी के दूध का नहीं कराएंगे। हम दीपक जलाएंगे पर वेद लक्षणा भारतीय गाय, देसी गाय के घी का ही दीपक जलाएंगे, मिठाई भोग लगाएंगे पर विशुद्ध भारतीय देसी गाय के खोवे से निर्मित मिठाई ही भोग लगाएंगे। हैं? हम पंचामृत पंचगव्य का प्रयोग करेंगे पर वो गाय का ही होगा, तभी प्रयोग करेंगे, दूध दही का नहीं तो नहीं करेंगे। हम श्राद्ध में भोजन तभी करेंगे जब वैसा घी वैसा दूध सब इकट्ठा होगा, तो ही हम यज्ञ करेंगे। एक साथ सब ब्राह्मण निश्चय कर लें तो लोग पूजा पत्री पीछे कराएंगे, पहले गौशाला खोलेंगे, पहले गाय के दूध दही घी की व्यवस्था करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करावे, पर यही तो मुश्किल है। हाँ, हम कहेंगे कि हम नहीं कराते हैं तो जजमान चला जाएगा सतानंद जी के पास, ये कहेगा हम तो प्रयाग के पंडित जी, हम तो तुरंत करा देंगे। तो जजमान कहेगा अरे महाराज तो अच्छे नहीं हैं, ये तो क्या है, ये तो दुनिया भर के कानून और बताते हैं, ये बढ़िया है, ये पंडित जी ठीक हैं, इनको जो कहो सर्वात में राजी हो जाते हैं। एक गांव की, ब्रज के गांव की बात है भैया जी, रुदायन गांव की बात है। हमारे साथ वो झालावाड़ वाले त्यागी जी थे, तो वो मूल पाठ कर रहे थे और वही कर्मकांड भी करा रहे थे। वो अच्छे कर्मकांड ही है झालावाड़ वाले त्यागी जी, विद्वत पढ़े हुए हैं, सब ज्योतिष और वेद सब पढ़ा हुआ उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि माताएं हवन नहीं करेंगी, शास्त्र में मना लिखा हुआ है, उन्होंने कहा माताएं हवन नहीं करेंगी। वो माताजी ने दूसरे पंडित जी को तैयार कर लिया, बोले हम करा देंगे कोई बात नहीं, दक्षिणा मिलेगी हम करा देंगे। उन्होंने कहा हम करेंगे भी नहीं, कराने भी नहीं देंगे। लो महात्मा तो महात्मा ठहरे, अड़ गए, नहीं कराया। बोले और मंदिर के पुजारी हैं वो बैठ के हवन कर लेंगे, तुमको नहीं कराने देंगे, तुमको नहीं करने देंगे, मना कर दिया। अब है गई खैर कथा तो हो गई पूरी। अब हम वहां से चले, उन्हीं की गाड़ी थी, वो दरोगायन थी, वो वही गांव की छोरी ही, वो विवाही थी दूसरे गांव में। तो बीच में एक बड़ा गांव पड़ता है सोनई, तो सोनई होके आए तो उनका था कि भाई महाराज जी के चरण हमारे घर में पड़ जाएं। तो हम सब लोग गए तो सबको उसने दूध फल मिठाई सबके लिए पूछा, पानी भी पूछा, त्यागी जी को पानी तक के लिए नहीं पूछा उसने, दंडोत प्रणाम तो दूर रही। अरे भैया खतरनाक पंडित जी है, तो ये चक्कर है। देखो हंसाने के लिए कोई बात नहीं बोलते, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए वेग ही नाश। राजा का मंत्री, राजा जिसमें राजी हो वो बात बोलने लग जाए तो राजा का नाश हो जाएगा। राजा अनुचित करता, मंत्री बोले नहीं सरकार ये निर्णय आपका ठीक नहीं है, आप विचार कीजिए, हम आपके सेवक जरूर हैं पर हम आपका भला चाहते हैं, आपका यश चाहते हैं। ठकुर सुहाती कर कहने वाला मंत्री राजा का विनाशक होता है। वैद्य को भी ज्यादा मुहड़े का मीठा नहीं होना चाहिए, अब मरीज को तो निमोनिया हो रखा है और मरीज ने कहा वैद्य जी रायता पी लें, वैद्य जी ने सोचा कोई बात नहीं हमें तो फीस मिली गई है, दवाई हमने चूरन चटनी दे दिया, मरे जिए अपने भाग्य से। अच्छा खूब पियो रायता पियो। तो रोगी के मन माफिक माफिक बात वैद्य करने लग जाएगा तो रोगी नष्ट हो जाएगा, उसका रोग समाप्त, रोगी ही समाप्त हो जाएगा। और इसी तरह से धर्म के उपदेशक ब्राह्मण संत गुरु ये यजमान का मुंह देखकर बात करने लग जाएंगे, धर्म का सदाचार का शास्त्र की मर्यादा का ध्यान नहीं रखेंगे तो उससे धर्म की रक्षा नहीं होगी। क्या होगा? राज धर्म तन तीन कर होए वेग ही नाश, नाश हो जाएगा। घी से आहुति की बात, घृताहुति की आहुति की बात क्यों कही जा रही है? देखो घी सबसे श्रेष्ठ होता है। हवन के द्रव्यों में शाकिल्य का हवन नहीं करना चाहिए, हम नहीं कह रहे हैं शाकिल्य का करना चाहिए, उत्तम पक्ष है, पर घृत जितना श्रेष्ठ है उतना दूसरा द्रव्य श्रेष्ठ नहीं है। उसका कारण यह है कि थोड़ा ही समय बीत जाए तो चावल जौ और तिल इनमें कोई ना कोई छोटे जीव पड़ जाते हैं, अब वो कई बार आंख से दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर घी शुद्ध रहता है। इसलिए और दूसरी बात यह है कि हमारे जैसे आलसियों के लिए घी ठीक है, साकेल बनाओ तो उसमें बहुत झंझट करनी पड़ेगी, घी का बढ़िया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अब तर्पण तो प्रेम बारी तर्पण भलो हो गया, अब हवन करना, हवन क्या करोगे? बोले घृत सहज स्नेह, संस्कृत में स्निग्ध कहते हैं घृत को, स्निग्ध घृत सहज स्नेह, अपने आराध्य उपास्य इष्ट श्री रामकृष्ण नारायण के प्रति जो तुम्हारा सहज प्रेम है वही घी का काम करेगा। उस सहज प्रेम रूपी घी की आहुति दो। ये घृत सहज स्नेह, ये सहज स्नेह होता किसका है? क्या कहा गोस्वामी जी ने? जिनको कबहू ने चाहिए कछु तुम सन सहज सने जाको कबहू न चाहिए कछु तुम सन सहज सने बसहु निरंतर तासु उर सोरा उर निजगे। यहां परिभाषा है जिनको कबहू न चाहिए कछु उन्हीं का तुम सन सहज सने, अर्थात जिसे भगवान की उपासना करके भजन करके भक्ति करके कुछ चाहिए उसका प्रेम तो उस वस्तु पदार्थ से हुआ, भगवान से प्रेम कहाँ हुआ? सहज स्नेह उसी को होगा जो भगवान की भक्ति तो करे पर भक्ति के बदले कुछ न चाहे। ननाक पृष्ठम न च पारमेश्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहीय कांसे न धनम न जनम न सुंदरीं कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतात् भक्ति रहितु की त्वयि। महाप्रभु जी कह रहे हैं भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। भागवत जी के अंतिम में ये बात कही गई। घृत सहज स्नेह देखो, सहज स्नेह किसको कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं संसारी लोगों में भी प्रेम दिखाई पड़ता है। पति पत्नी का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, माता पुत्र का प्रेम, पिता पिता पुत्र का प्रेम दिखाई पड़ता है, मित्र मित्र का प्रेम, संसार में भी प्रेम देखने में आता है। लेकिन संसार का प्रेम स्वार्थ की नींव पर टिका हुआ होता है। देख लो, शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, एक व्यक्ति जो पूरे कुटुंब परिवार का अकेले पोषण करता था, एक व्यक्ति, तो सब उसको कहते थे बाबूजी बाबूजी बाबूजी बाबूजी बाबूजी। अब बाबूजी बेचारे सदा बाबूजी थोड़ी रहेंगे, अब बाबूजी बूढ़े जी हो गए, लड़के बच्चे सबके शादी ब्याह हो गए, नाती पोते हो गए, अब बाबूजी घर के किसी कोने में बैठे हैं, कोई पूछता ही नहीं। पूछने की बात तो छोड़ दो, ऐसे परिवार भी हैं कि वो कहते हैं हिस्सा बांट लो बाबूजी का, दो महीना हम खिलाएंगे, दो महीना ये खिलाएगा, दो महीना ये खिलाएगा, ऐसा भी होता है। इसी को शंकराचार्य जी ने कहा, यावद वित्तोपार्जन सकता तावन निज परिवारे रखता, पश्चात धावति जर जर देहो, पश्चात धावति जर जर देह, वार्ता कोपि न पृच्छति गे। घर में कोई बात नहीं पूछता, इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये है संसार का प्रेम। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र का एक वैश्य था, एक गांव का, हम नाम गांव का नहीं ले रहे हैं, एकदम सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। एक ही लड़का था उसके, लड़के का ब्याह हो गया, लड़के ने दुकान संभाल ली, साहूकारी सब संभाल ली। अब लड़का बहू ने से चल, पत्नी मर गई थी उसकी, भगत की मां माने लड़के की मां, तो वो घर में कलह होने लग गया और बेटा बहू ने पीट के घर से निकाल दिया। वो सामान लेके वहां से कुछ चला होगा दुखी होकर के, मथुरा स्टेशन पर किसी ने उसको पकौड़ी वकोड़ी खिला दी जहरीली और वो बेहोश हो गया, उसका थैला वैला सब चला गया, पगला गया। वहां से जैसे तैसे फिर वहां से पैदल चल के मथुरा से वृंदावन आया। महाराज जी यशोदाम कुटी विराजते थे, आकर महाराज जी के पास रोने लग गया। महाराज जी ने पहचान लिया, उस गांव में महाराज जी जाते थे। महाराज जी ने बहुत कहा कोई बात नहीं, उसको एक स्टील का डिब्बा दे दिया कमंडल जैसा, कपड़ा धोती सब दे दिया। बोले कोई बात नहीं, यहाँ रहो, घर वाले आएंगे तो चले जाना। घर वाले काय को आते, कोई आया गया नहीं। फिर महाराज जी ने कहा अयोध्या के शिष्य थे एक स्थान के, तपसी जी की छावनी के शिष्य थे वो। तो महाराज जी ने कहा देखो तुम वैश्य हो, गृहस्थ हो, और यहाँ खाओगे अन्न खाओगे तो वो ठीक नहीं, क्यों यहाँ दान का अन्न आता है, इसलिए बाबा जी बन जाओ फिर खाओ तो तुम्हें तुमको दोष नहीं लगेगा। महाराज जी ने बात कही तो तुम चले जाओ बाबा जी बन जाओ, तो महाराज आप ही बना दो। महाराज बोले हम तो नहीं बनाएंगे, जहाँ गुरु स्थान है वहीं जाओ। वहां गया, वहां से भेष लेके आए, यहाँ कीर्तन करता था, श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन बैठता था, कुछ मिल जाता था। तो महाराज जी कई वो कहते कहो भगत जी कैसे चले आए, तो महाराज जी से कहता महाराज क्या करते और क्यों। बोले बुंदेली में बोलता था वो, कहता दाढ़ी पकड़वे लाख नहीं बचे महाराज, दाढ़ी होती ना दाढ़ी, तराजू की दाढ़ी पकड़वे लाख नहीं बचे, मोड़ाने सब छीन लो। खेत खलिहान दुकान सब पे कब्जा कर लो, हमें भगा दो मार पीट के, ऐसे बोलता था। महाराज कहते देखो अकेले ही लड़का है लेकिन कैसा व्यवहार किया। और एक बार वो बीमार पड़ा, कई साल हो गया था रहते रहते, 2-3-4 साल हो गया था बीमार पड़ा। महाराज जी कहीं बाहर गए थे, हमारे पास आए, बोले हमारे मोड़ा को चिट्ठी लिख दो। मैं कह चिट्ठी क्यों लिखे? बोले वह हमको लगता है कि हम मर जाएंगे। हम क्या, हम तो चिट्ठी नहीं लिखेंगे। क्यों? अरे वृंदावन की रज मिले अच्छी बात है। बोले हमारा हाथ कपता है, नहीं तो हम लिख देते, और तुम लिख दो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, लिख दो। रोने लगे तो नगर लिख देते हैं, चिट्ठी लिख दिया। तो हमने कहा वहां जाके मर जाओगे गांव में? तो बोले हम तो इसलिए तो जा ही रहे हैं। क्यों? यहां नहीं मरना, वहां मरोगे? बोले हाँ। तब जमुना जी में मना नहीं था। बोले यहां तो बाबा जी मर जाते तो उठा के जमुना जी में सिरा देते हैं, हम मोड़ा वारे हैं, हम मरेंगे तो हमारा मोड़ा हमें मुखाग्नि देगा, हाँ हमारी तिर ही होगी। यह गृहस्थी वाला ज्ञान, पक्का ज्ञान। तो हमने पत्र लिख दिया और उसके लड़के आए ले गए। घर जाके तीसरे दिन शरीर पूरा हो गया। भैया सहज स्नेह नहीं है, उसको भी स्वार्थ है कि बेटा हमको मुखाग्नि देगा तब हमारी गति होगी, बेटे को भी स्वार्थ है। संसार में कहीं सहज स्नेह नहीं है, सहज स्नेह तो केवल भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के पास मिलता है। और कहीं सहज स्नेह, सहज स्वाभाविक स्नेह, क्योंकि उसमें स्वार्थ की गंध नहीं है। इसलिए सहज स्नेह, उस सहज स्नेह रूपी घृत को उसकी आहुति करो। उत्पन्ना कारणे प्रीति रासोन्नौ कारणांतरे प्रध्वस्ते कारण स्थाने सापीतिर्विनिवर्तते, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो, अब घी तो हो गया पर अग्नि में हवन होगा ना, तो समिधा चाहिए। समिधा क्या है? संशय समिध, संशय रूपी समिधा डालो। माने अब संशय मत करो, संशय को जला डालो। जैसे समिधा को जला दिया जाता है ऐसे ही तुम अपने सारे संशयों को जला डालो, सर्वथा संशय रहित हो जाओ। भले जलाएंगे तो अग्नि में, अग्नि स्थापन करो। कौन सी अग्नि? बहुत प्यारी बात है, क्या करें, इनकी व्याख्या बहुत लंबी होनी चाहिए पर घड़ी कहती है अब समय पूरा हो रहा है। प्रेम वारी तर्पण भलो घृत सहज स्नेह संशय समिध अग्नि क्षमा। क्षमा रूपी अग्नि में संशय रूपी समिधाओं को डालना है, स्नेह रूपी घी से स्वाहा स्वाहा स्वाहा ये करना है, आत्मनिवेदन करना है। इसका मतलब है जैसे अग्नि सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही क्षमा रूपी अग्नि सारे विकारों को सारे दोषों को जलाकर भस्म कर देती है। प्रेम रूपी घी की आहुति क्षमा रूपी अग्नि में दी जाएगी तब संशय रूपी समिधाएं जलेंगी, तब संशय का नाश होगा। कल भी हमने क्षमा के बारे में बात चर्चा की थी, आज क्षमा की बात आ गई। अपनी ओर से पूरे संसार को क्षमा कर दो, सबको क्षमा कर दो, एक तरफा क्षमा कर दो। तुम्हारे साथ किसी ने कैसा भी व्यवहार क्यों ना किया, क्षमा कर दो। एक तरफा क्षमा का व्रत ले लो, हमने क्षमा कर दिया, तब यह अग्नि प्रकट होगी, क्षमा की अग्नि। तो फिर उसमें प्रेम रूपी घी से रामाय नम स्वाहा, कृष्णाय नम स्वाहा, गोविंदाय नम स्वाहा, गोपी जन वल्लभाय नम स्वाहा, तब स्वाहा स्वाहा होगा, तब ठाकुर जी आहा आहा करेंगे। ये है क्षमा गुण को धारण न करने का ही परिणाम है, जो कुछ धोखे से भी बन जाता वो सब नष्ट होता चला जा रहा है। हमारे में क्षमा नहीं है, इसलिए हर बात पर हम उद्विग्न हो जाते हैं, और जब उद्विग्न हो जाते हैं तो हमारा किया कराए सब जल जाता है। हम क्षमा कर दें अपनी ओर से। देखो, हम यद्यपि इस तरह के उदाहरण देते नहीं, इसलिए नहीं देते कि हमारे यहां स्वयं इतने उदाहरण हैं कि उनकी कमी नहीं है। तो हमारे यहां कमी होए तब तो हम दूसरी जगह से उधार मांग के लावें, पर हमारे यहां तो सैकड़ों उदाहरण हैं, तो हम उधार मांग के क्यों लावें। फिर भी एक स्मृति हमारे मन में आ गई है, हम उसको कह देते हैं। हमारे यहां तो सैकड़ों उदाहरण हैं ऐसे, लेकिन जिस महापुरुष की स्मृति हमको आई है वो हम कह देते हैं, क्योंकि आज ही हम कथा में सुन के आए हैं कि सत्य जहां से भी मिले उसको लेना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं, ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह है, उनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि उनको क्रूस पर लटका दिया गया और कितनी यातना दी गई, हाथ में पैर में कीला ठोके गए, कांटों का ताज बांध करके हथौड़ी से कांटों के ताज को मस्तक में घुसाया गया। इसके बाद भी वो महापुरुष महाप्राण उसके प्राण नहीं गए। तब उन्होंने रात्रि के समय सूल से छाती में छेद भेद करके उसको उनको समाप्त किया, ईसा मसीह को। लेकिन ईसा मसीह अंतिम क्षण तक प्रार्थना क्या करते रहे, प्रभु ये सब बेचारे अज्ञानी हैं, आप इन्हें क्षमा करना। क्या कहा उन्होंने, ये बेचारे जानते नहीं हैं, ये अज्ञानी हैं, मैंने इन सबको अभयदान दे, सबको क्षमा कर दिया, आप भी इन पर क्रोध नहीं करना, आप इन्हें क्षमा कर देना। इसको कहते क्षमा अग्नि। हमारे यहां तो कितने उदाहरण हैं, जयदेव महाप्रभु के हाथ पैर काट करके दुष्टों ने गड्ढे में डाल दिया, कथा सुनी है आपने, हाथ पैर दोनों काट डाले। जयदेव महाप्रभु आ रहे थे कब, सत्संगी के यहां से कथा कीर्तन सत्संग हुआ, उसने चार सोने की मोहरें दी, आपने कहा हम तो स्पर्श नहीं करते, पीछे पड़ गया, रोने लग गया, बोले भगवान की कोई सेवा में लगा देना, जबरदस्ती उनके पिछौरा में गमछा में बांध दिया। जयदेव महाप्रभु ने सोचा कि हम इसकी गांठ खोल के फेंकेंगे तो इसको पीड़ा और अधिक होगी, इसलिए उसकी पीड़ा का विचार करके, उसके सुख का विचार करके वो कुछ नहीं बोले, पर सोचते थे कि कोई कहीं भी आवश्यकता वो हम दे देंगे, हम पिंड छुड़ाएंगे धन से, दुष्टों को तो धन की सुगंध आती, चोरों को, चार चोर मिल गए, ठग। कहाँ जा रहे हैं स्वामी जी, बोले हम उधर जा रहे हैं। अरे हमको भी किंदुबिल ग्राम ही जाना है, किंदुबिल में जा रहे हैं, बोले हाँ हमको भी वहीं जाना है। तो अच्छा है आपके साथ चलेंगे, कुछ अच्छी चर्चा होती रहेगी। जयदेव जी तो समझ गए हैं कौन, तो थोड़ी देर चले, चलने के बाद उन्होंने कपड़े की गांठ खोली, पिछोरा की गांठ, वो तो चार बदमाश थे, वो चारों को एक एक सोने की मोहर दे दी, खाली हो गए उसके सामने, निर्भर हो गए, वो रुक गए वहीं चारों चोर। कहने लगे बड़ा चतुर बाबा जी है, बिना बताए जान गया कि हम चोर हैं और हम धन के लिए पीछे चल रहे हैं, ये भी समझ में इसकी आ गए, इसलिए तुरंत बिना मांगे दे दिया मोहरें। है बहुत प्रभावशाली, रखता राजा से शिकायत करेगा तो हम सबकी फांसी हो जाएगी, क्या करें, मारें इसको। अरे बोले मारो मत, छोड़ दें। बोले छोड़ो भी मत। क्यों? एक चोर बोला हम हराम का नहीं खाते हैं, परिश्रम की कमाई खाते हैं, बिना मारे पीटे मिल जाए वो हराम की कमाई है, कुछ मेहनत करके मिले वो परिश्रम की कमाई है। पीछे से आए, उनको पकड़ लिया, घेर लिया, और इन दुष्टों ने हाथ पैर काट डाले, यहां से ही, यहां से हाथ, यहीं से पैर, यहां घुटने से पैर काट करके गड्ढे में डाल दिया और चले गए। भगवान नाम के जप के प्रभाव से जयदेव जी का कुछ नहीं बिगड़ा। राजा लक्ष्मण सेन आया, उसने देखा प्रकाश हो रहा है गड्ढे में, कुएं में, देखा महापुरुष हैं, निकाला, सेवा की, चिकित्सा किया। अब ठूंठ कटे हुए हैं, दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, प्रेम से सेवा करता है राजा, सत्संग होता है, उस अवस्था में भी सत्संग हो रहा है। एक दिन राजा ने कहा भगवान आपकी कृपा से ये तो समझ में आ गया कि मनुष्य जन्म का फल भगवत प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति का सरल साधन क्या है? बोले साधु सेवा, संतों की सेवा करो। राजा संत सेवा करने लग गया, ओ जो साधु हमें सबको खूब प्रसाद पवाओ, खूब दान दक्षिणा दो, साधु जाए कीर्तन कथा उत्सव महोत्सव, आनंद की बाढ़ आ रही थी। वो चार चोरों की चोरी का कहीं उपाय बना नहीं, साल भर हो चुका था, तो उन्होंने सोचा ये बढ़िया है, बाबा जीवन में कहा खर्च लगे, पुरानी कहावत है, अब तो पुरानी कहावत को बदल देना चाहिए। पुरानी कहावत ये है, एक पैसा को गोपी चंदन, दो पैसा की माला है, क्या कि दो पैसा को गोपी चंदन, चलो पांच पैसा तो करो, तीन पैसा चलता भी नहीं। दो पैसा को गोपी चंदन, तीन पैसा की माला है, और पांच पैसा में भय बाबा जी, नाती बेटा को न बोले, जो बोले सो बाबा। कितना सस्ता बाबा जी बने, मूड़ मुड़ा दो। वो चारों चोरों ने मूड़ मुड़ाया, तिलक लगाए, माला पहन के पहुंच गए वहां। जयदेव जी ने कहा तुम बड़े भाग्यशाली हो, इन संतों का दर्शन तुम्हें ही हुआ है, बड़े सौभाग्य से, खूब सेवा करो। राजा ने महल में रखा, जाते समय खूब इनको खजाने में खड़ा कर दिया, खूब धन बटोर के जाने लगे, उठा नहीं पा रहे थे गठरी, तो सिपाहियों को दी, सिपाहियों ने छोटी छोटी पोटली बनाई कंधे पे धर के चले। रास्ते में सिपाहियों ने कहा महाराज संत सेवा तो साल भर से हो रही है हमारे यहाँ, पर इतना स्वागत किसी साधु का नहीं हुआ जितना आप लोगों का हुआ, क्या बात है? हमारे महाराज के गुरु जो स्वामी जी हैं उनसे तुम्हारा कोई विशेष प्रेम है क्या? अरे बोले कुछ मत पूछो, रहस्य की बात है, इसको रहस्य ही बना रहने दो। नहीं नहीं महाराज जरूर बताओ बताओ। तो उन्होंने कहा देखो हत्या सिर चढ़ बोलती है, पाप तो सिर चढ़ के बोलता है। बोले देखो तुम्हारे स्वामी जी और हम एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे, ये स्वामी जी तुम्हारे बड़े दुष्ट थे, बड़े खराब थे, इन्होंने कोई ऐसा अपराध किया कि इनको राजा ने कहा मार डालो इसको, मृत्यु दंड दो, और देखो हम चारों को ही कहा कि इसको जंगल में ले जाकर मार डालो। हमने सोचा मित्र है मारें क्यों, पहचान बतानी पड़ेगी राजा को, तो हमने हाथ पांव काट करके इसको गड्ढे में डाल दिया। फिर हमें भी वैराग्य हो गया, हम भी भजन में लग गए, ये झूठ मूठ किस्सा बनाया था उन्होंने, ये भी अपना भजन करके सिद्ध हो गए। धरती सहन नहीं कर पाई, धरती फट गई और वे चारों चोर समा गए। यहां तो क्षमा का, क्षमा की चरम सीमा, और वहां दुष्टता की चरम सीमा। बेचारे सिपाही धन की गठरी लेकर के आए राजा के पास, उदास बोले महाराज ऐसी घटना घट गई। राजा घबराया, राजा ने महाराज को बताया, जयदेव जी को बताया, तो जयदेव जी को पीड़ा हुई कि अरे खा पी के चले जाते, बेचारे मर गए, धरती फट गई, समा गए, बड़े दुखी हो गए, तो दुख के मारे अपने कटे हुए हाथ पैर ठूंठ उनको ही मलने लगे। चमत्कार हो गया, नए हाथ निकल आए, नए पैर निकल आए, एकदम बढ़िया, नए चरण, नए हाथ। हमारे महाराज जी कहते थे ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ कि जगन्नाथ जी ने कहा था जयदेव जी तो मेरा ही स्वरूप है, तो एक बार तो जगन्नाथ जी के स्वरूप में हो गए उनके है? अब नए चरण आ गए, नए हाथ आ गए, राजा को और आश्चर्य हुआ। राजा ने सारी घटना की जानकारी प्राप्त कर ली, कहा महाराज आप जयदेव महाप्रभु हैं। अरे राम राम, ऐसी क्षमा। जयदेव जी ने कहा राजन जैसे दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ता है, ऐसे ही सज्जन को अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यही जान लीजे रीझे रसिक नरेश हैं। जैसे तजे दुष्ट दुष्टता ना तैसे तजे साधु साधुता ना, साधु को साधुता नहीं छोड़नी चाहिए। इतना जान ले तो रसिक नरेश श्याम सुंदर उस पर रीझ जाएंगे। तो क्षमा जो है ना वो अग्नि है, उस क्षमा की अग्नि में स्नेह के घी की आहुति दो, प्रेम सहज स्नेह के घी की आहुति दो और संशय रूपी समिधाओं को जला डालो उसमें। और क्या करें, अब देखो आप लोग हवन किया ना, पंडित लोग हवन कराते हैं, तो हवन कराते हैं तो बाद में बलि दी जाती है किसको, क्षेत्रपाल लोकपाल दिक्पाल सबको बलि, दवि माख भक्त बलिम समर्पयामी, बलिम भक्ष यजनम रक्ष और क्या क्या कहते हैं, शांतिकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भव ऐसा कुछ बोलते हैं, तो बलि देते हैं, समर्पण करते हैं, दही उर्द पापड़ और दीपक एक जला लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, सिंदूर भी रहता उसमें। अब पूरा कर्मकांड बता रहे हैं, पर ये कर्मकांड प्रेम जगत का कर्मकांड है, ये कर्मकांड जगत का कर्मकांड नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ममता बलि देहू, ये दही उर्द की बलि नहीं देनी है, अपनी ममता की ही बलि दे देनी है। ममता की बलि देना क्या है, तुलसी ममता राम सो, भगवान में ममता, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार रामा, समता सब संसार राग न रोष न दोष गुण दास भये भव पार, सियावर रामचंद्र की जय। ममता की बलि दे दो, शरीर संसार की ममता को झोंक दो, समाप्त कर दो। और ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन ते ममता, तू न गई मेरे मन ते। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे ममता कुतिया को ललकारी, कुतिया बार बार घुसे तो ललकार देते ना उसको, डांट देते भग जाती कुतिया। कहते ममता रूपी कुतिया बार बार हृदय रूपी चौका में घुसे ना तो साधक को डांट के भगा देना चाहिए, भाग यहां से, किसी में ममता नहीं। शरीर संसार में कहीं भी ममता होगी भगवान का, भगवान के प्रेम से आप वंचित रह जाएंगे। ममता बलि देहू, और क्या करे, बोले अघ उचाट। तंत्र मंत्र का भी बड़ा प्रचलन होता कि नहीं, तो अघ उचाट उच्चाटन अनुष्ठान होता है ना, किसी का उच्चाटन होता है, उच्चाटन किसका करना है, बोले अघ उचाटी, ऐसे गुरु जी का उपदेश प्राप्त करके भजन करोगे, प्रेम वारी से तर्पण करोगे, क्षमा रूपी अग्नि में संशय रूपी समिधा को डालकर प्रेम रूपी सहज स्नेह रूपी घी की आहुति दोगे, ममता की बलि दे दोगे, तो ये करने से अघ उच्चाटी, अघों का उच्चाटन हो जाएगा। जिसका उच्चाटन हो जाता फिर लौट के नहीं आता, पाप चले जाएंगे फिर लौटकर शरीर में पुनः प्रवेश नहीं करेंगे। अघ उच्चाटी, वशीकरण हो जाएगा। उच्चाटन, वशीकरण, ये सब प्रयोग होते ही नहीं। मन बस करे, मन का वशीकरण हो जाएगा। और क्या होगा? मन बस करे मारण, उच्चाटन, वशीकरण, मारण, ये करो ना। तंत्र मंत्र करना तो ये असली तंत्र मंत्र है, ये करो। उच्चाटन करना है तो पापों का उच्चाटन करो, बस में करना है तो मन का वशीकरण करो, और यदि तुमको मारना है तो दूध को मार दो। मद मार, मद माने अहंकार और मार माने कामदेव, इन दो को मार दो, इनका मारण कर दो। ऐसा करोगे तो अघ का उच्चाटन हो जाएगा, मन वश में हो जाएगा, मद और मार दोनों समाप्त तो हो जाएंगे। और एक आकर्षण होता है, आकर्षण वो भी तंत्र के प्रयोग में आता है। आकर्ष सुख संपदा, आकर्षण से सुख संपदा इकट्ठी होती है। एक आकर्षण की बात बता दें आपको, आकर्षण का बड़ा विचित्र प्रयोग होता है। इसी बगल में ही स्थान है, पूज्य श्री पुरुदत्त ब्रह्मचारी जी का स्थान। यहां एक महापुरुष विराजते थे, हमने कुछ काल उनसे पढ़ा, बहुत अच्छे विद्वान थे। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, बड़े अच्छे थे। कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और विरक्त संत थे, कानपुर क्षेत्र के ही थे। उनके पितामह बहुत बड़े तंत्र शास्त्र के विशारद विद्वान थे। हम तो उनसे व्याकरण पढ़ने जाते थे और वो प्रज्ञाचक्षु हो गए थे, नेत्र उनके चले गए थे, तो हम उनको रामचरित मानस कंठस्थ कराते थे, ऐसा था। एक बार वे हमसे बोले कि मेरे पितामह की दी हुई मेरे पास कुछ तंत्र विद्या है। देखो लाइट भी चलेगी, अच्छी, अच्छा हुआ, ये सब रहस्य की बातें हैं। तो बोले तंत्र विद्या है और किसी न किसी सुपात्र को देना चाहिए, तो हमको लगता है कि तुम बहुत सुपात्र हो, हम तुमको दे दें। क्या है? तो वो बताने लगे, उच्चाटन, उन्मादन, उत्कीलन, वशीकरण, स्तंभन, सबकी अलग अलग व्याख्या करने लगे, बताने लगे। मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, उसमें उन्होंने एक आकर्षण भी बताया। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि आपकी आज्ञा तो हम सिरोधार करते हैं, पर हम महाराज जी से पूछ लें, श्री गुरुदेव भक्तमाली जी से पूछ लें हम, क्योंकि हम उनके चरणाश्रित हैं, उनको बिना बताए हम कोई काम नहीं कर सकते, उनसे छिपाकर कोई काम हम नहीं कर सकते, इसलिए आपकी आज्ञा तो हम मानते, पर महाराज जी से पूछ लें। अरे महाराज जी से नहीं पूछना, क्यों? वे तुरंत मना कर देंगे, वो महात्मा है, ये सब चीज में वो भरोसा नहीं करते हैं। देखो ये तो इसलिए दिया जा रहा है, ब्राह्मण में शाप और दंड दोनों देने की, अनुग्रह कृपा करने की शक्ति और दंड देने की शक्ति दोनों होना चाहिए। कोई दुष्ट नहीं मानता है तो ऐसे नहीं मानो तो ऐसे माने। हमने मन में सोचा कि ये तो मने कर रहे हैं, लेकिन बिना महाराज जी से पूछे हमको कुछ नहीं करना चाहिए। तो मैंने महाराज जी को रात्रि को सारी बात बताई। महाराज जी बोले, तुम्हारी पढ़ाई बंद, अब तुम कल से वहां पढ़ने नहीं जाओगे। जो आ गया नहीं जाएंगे, जाना बंद कर दिया। चार पांच दिन बाद वो स्वयं ही आ गए महाराज जी के पास। बोले बहुत अच्छी तरीका से पढ़ रहे थे, आना क्यों बंद कर दिया? हम तो चुप रहे, क्यों? हमारे गुरु जी, हम उनसे क्या बोलें? महाराज जी बोले, आप पढ़ाने की बात छोड़ करके आप तंत्र मंत्र की बात बताने लग गए, इसलिए मैंने इनको मना कर दिया। महाराज जी ने हमसे कहा कि देखो, दंड और अनुग्रह ये दोनों विभाग ईश्वर के पास रहने दो, तुम ठेका मत लो इसका। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम इनको ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमको रामचरितमानस तो हमारे पास आएगा। महाराज ने कहा ठीक है, अब चले जाएगा। तो एक घटना सुना रहे हैं उनकी। उन्होंने हमको कहा कि देखो, हम प्रभाव बताते हैं मंत्र का प्रभाव। बोले हम आकर्षण मंत्र का प्रयोग करेंगे, तुमको आना पड़ेगा जब हम बुलाएंगे तो। हमने कहा आप कब बुलाओगे? बोले हम कल बुलाएंगे आपको। कब बुलाओ, कितने बजे? बोले शाम को बुलाएंगे हम। तो हमने कहा ठीक है, हम कल शाम को नहीं आएंगे, हमारी छुट्टी भी है, अष्टमी को पढ़ाई नहीं होती, हम नहीं आएंगे। बोले हम बुलाएंगे। हमने कहा हम नहीं आएंगे। अब हम संध्योपासन कर रहे थे, शाम का समय था, छत के ऊपर बैठ करके, और जैसे ही उन महापुरुष ने मंत्र का जप किया तो हम गायत्री मंत्र भूल गए, संध्या के मंत्र भूल गए। छत के ऊपर माला झोली संध्या के पात्र सब ऐसे ही छोड़ के भगे, और इस हाथ में मेरे बहुत दर्द हुआ, दोनों हाथ में ऐसे बड़ा जोर का दर्द। हम वहां से दौड़े, और दौड़ के जैसे ही वहां आए तो देखा वो महात्मा एक स्फटिक की माला पर जप कर रहे थे। हमसे बोले आ गए? आ गए। बोले अब चले जाओ, बंदर ले जाएगा तुम्हारा माला झोली पुस्तक सब उठा के बंदर ले जाएगा, चले जाओ, उठा लो उसको, रख जाओ। मैंने कहा भैया बड़ा भारी चमत्कार है, चमत्कार को नमस्कार। कहते ये आकर्षण मंत्र का जप करोगे तो बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर, बड़े बड़े सेठ साहूकार, राजे महाराजे, जिसको चाहोगे सब तुम्हारे पास आएंगे, उसे धन संपत्ति आएगी। लेकिन हम बड़ी विनम्रता से करें, हमने कोई तंत्र मंत्र न सीखा है, क्यों हमारे गुरुदेव ने हमको बचा लिया, न हमारी प्रवृत्ति है, और आप लोगों से भी हमारी प्रार्थना है इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना, निष्काम भाव से केवल हरिनाम का ही जप करना, ये सब नहीं करना, कभी नहीं सोचना काय के लिए सिद्ध बनना है, किसके लिए सिद्ध बनना है, कहीं जीवन व्यर्थ न चला जाए। तो आकर्षण से सुख संपत्ति आती है, आप आकर्षण करेंगे तो सुख संपत्ति आवेगी। तो आकर्षण क्या है? बोले संतोष विचार। इस पद्धति से तुम भजन करोगे तो तुम्हें संपत्ति मिलेगी। कौन सी संपत्ति? संतोष रूपी संपत्ति। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, संतोष रूपी संपत्ति मिलेगी। और विचार, विचार माने ज्ञान, विवेक विचार रूपी संपत्ति मिलेगी। विवेक विचार क्या है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये विवेक विचार है। इस विवेक विचार रूपी संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अब अंतिम बात, अंतिम बात, जिन ये ही भांति भजन कियो मिले रघुपति ताही, जिन यह भांति क्या कब आ कितनी देर में कितनी देर में? एक बड़ी सुंदर सूचना मिली है, कोई सूचना पहले से तो नहीं थी, आप लोग यथावत बैठे रहेंगे, और वहां तो भाई सोशल डिस्टेंस का बहुत ध्यान रखा जा रहा है, यहाँ तो बिल्कुल है ही नहीं, न कोई मास्क भी लगाए है, तो हमारा विचार है कि उनको कम से कम बचाने के लिए आप लोग थोड़ा ही कुर्सी और आगे ले आओ बाबा, और आगे ले आओ। पूज्य श्री मुरारी बापू जी आ रहे हैं ऐसी सूचना मिली है। इसको कहते हैं सहज अनुराग है, ऐसी पहुंच जाते कुंभ में भी ऐसी सहज। चलो तो अब 5-7 मिनट हम लोग और बैठेंगे ना। जिन यही बांभांति भजन कियो मिले रघुपति ताई तुलसीदास प्रभु पथ चढ़ो जो लेहू निवाई तुलसीदास प्रभु पथ चढ़ो जो लेहू निवाई। इस पद की समाप्ति में गोस्वामी जी एक बड़ी भारी घोषणा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जिन भाग्यशाली जीवों ने इस पद में कही गई पद्धति के अनुसार भजन किया है, मिले रघुपति ताई, उसे प्रभु मिल गए, उसे राम जी मिल गए, उसे भगवान मिल गए। मिले रघुपति ताई, उसे राम जी मिल गए। माने ये पद जो है भगवत प्राप्ति का संपूर्ण साधन का निर्देश, संपूर्ण साधन की परिपाटी का उपदेश इस पद के माध्यम से कर दिया। जिन यह भांति भजन कियो मिले रघुपति ताई, यहां जिन जिन ने भी ऐसे भजन किया, इसमें सभी भक्तों का ग्रहण हो जाता है। तुलसीदास प्रभु पथ चढ़ो जो ले हुनिवाहि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु पथ चढ़ो जो ले हुनिवाहि। बहुत प्यारी बात। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अरे जीव, तू प्रभु की प्राप्ति के पथ पर चढ़ जा, माने प्रभु प्राप्ति के पथ का पथिक बन जा, प्रभु प्राप्ति के पथ का तू पथिक बन जा। कहते महाराज कैसे बनूं, आपने तो हालत खराब कर रखी है हमारी। क्यों? आपने कह दिया कि वीर महा अवरा दिए साधे सिद्धि होए, ना तो हमसे ठीक से उपासना बन पा रही है, ना हम संसार को साध पा रहे हैं, ना ही हम भगवान को साध पा रहे हैं। कामनाओं सकल काम पूर्ण करे, हम कामनाओं के जाल में उलझे हुए हैं। इतने महात्माओं की वाणी सुनने के बाद भी हे प्रभु, आपके प्रभाव स्वभाव में हमारी प्रतीति नहीं हो रही है, हमारा विश्वास नहीं हो रहा है। और सदगुरु के चरणों में जैसा समर्पण होना चाहिए वैसा समर्पण भी हमने नहीं कर पाया है, और तो और मंत्र का जिस तन्मयता से जप करना चाहिए उस तन्मयता से जप भी नहीं हो पा रहा है। और महाराज प्रेम है ही नहीं, तो प्रेम जल से तर्पण कहां से होगा। सहज स्नेह है ही नहीं, तो घी ही नहीं तो हवन कैसे होगा। हम तो क्रोध की आग में जल रहे हैं, क्षमा रूपी अग्नि हमारे पास है ही नहीं, तो संशय की संविधाएं कैसे जलेंगी, संशय की निवृत्ति नहीं होगी। हमने ममता की बलि नहीं दी है, हमने तो समता की बलि दे दी है, हमारा विषम व्यवहार है, हमारे हृदय में ममता मिट नहीं रही है, हमारे हृदय की ममता नहीं मिट रही है। हे प्रभो, हमने सुकृतों का तो उच्चाटन कर दिया है, सुकृतों का, और अघ है, अघ माने पाप, पापों को हमने बटोर लिया है। हमने अपने मन को बस में नहीं किया, अपितु सारा जीवन मन की इच्छा की पूर्ति में लगा दिया, फिर भी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई। मन बस में नहीं किया, ना अपने अहंकार को मारा, ना अपनी कामना को मारा, ना हमारे जीवन में संतोष रूपी संपत्ति आई, ना सद्विचार रूपी धन हमारे पास आया, विवेक विचार रूपी संपत्ति हमारे पास आई। तो इस पद में जो कुछ आपने भजन की निष्ठा बताई है, भजन का स्वरूप बताया है, उसके अनुरूप तो कोई भी लक्षण हमें अपने जीवन में दिखाई नहीं पड़ता, तो हम तो यह अच्छी प्रकार से समझ गए हैं कि हम तो सब प्रकार से नालायक हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इतना भी तो स्वीकार कर लो कि हम नालायक हैं। क्यों? बोले जो अपने आप को सब प्रकार से अयोग्य समझता है, नालायक समझता है, वो हमारे रघुनाथ जी के दरबार के लायक बन जाता है। तुम स्वीकार तो करो। क्या करो? बोले जिन यह भांति भजन कियो, मिले रघुपति ताही, तुलसीदास प्रभु पथ चढ़े। तुम तो केवल प्रभु प्राप्ति के पथ पर चढ़ जाओ, जो लेहु निवाह, निर्वाह करने का ठेका तुम्हारा नहीं है, निर्वाह करने का ठेका रघुनाथ जी का है। अच्छा एक बात बताओ, आज तक जो भी निर्वाह हुआ है वो किसकी तरफ से हुआ? भगवान की तरफ से निर्वाह हुआ कि जीव की तरफ से निर्वाह हुआ? किसकी तरफ से निर्वाह हुआ है? भगवान की तरफ से निर्वाह हुआ। ठाकुर जी अपनी ओर से निर्वाह न करें तो हम लोगों की तो क्या दशा होगी, कोई पता ही नहीं। न ज्ञानी हैं, न भक्त हैं, न तपस्वी हैं, न विवेकी हैं, न विचारवान हैं, कुछ भी तो नहीं है, फिर भी खरे खरे तो सब जगह चलते हैं, इस दरबार में खोटे सिक्के भी चल रहे हैं, खोटे सिक्के भी खरे से अच्छे चल रहे हैं। इसलिए तुम भरोसा रखो राम जी के ऊपर, ठाकुर जी के ऊपर भरोसा करो, मिले रघुपति ता। तुम तो बस इस प्रभु प्राप्ति के पथ के पथिक बन जाओ, जो ले हु निवाह, ठाकुर जी तुम्हारा निर्वाह करेंगे। हरिजन प्रबोध राम है रख लो, यही रख दी। श्री ब्रह्म, हम खोज लेंगे, कोई बात नहीं, हम खोज लेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। एक पद और तब तक हम लोग बैठ करके उसका स्मरण कर लेते हैं, व्याख्या भले ही कल करेंगे लेकिन उसका उच्चारण कर लेते हैं। पद संख्या 109, कस ना करहु करुणा हरे दुख हरण मुरारी कस न करहु करुणा हरे दुख हरण मुरारी त्रिविध ताप संदेह शोक संशय भय आरी त्रिविध ताप संदेह शोक संशय भय हारी कस न करहु करुणा हरे दुख हरण मुरारी कस न करहु करुणा हरे दुख हरण मुरारी एक कैली काल जनित मल मति मंद मलिन मन एक कैली काल जनित मल मति मंद मलिन मन तेहि पर प्रभु नहीं कर संभार के ही भांति जिए जन तेहि पर प्रभु नहीं कर संभार के ही भांति जिए जन कस न करहु करुणा हरे दुख हरण मुरारी कस न करहु करुणा हरे दुख हरण मुरारी सब प्रकार समरथ प्रभो मैं सब विधि दीन सब प्रकार समरथ प्रभो मैं सब विधि दीन यह जिय जानी द्रवो नहीं मैं कर्म विहीन यह जिय जानी द्रवो नहीं मैं कर्म विहीन कस न करहु करुणा रे दुख हरण मुरारी कस न करहु करुणा रे दुख हरण मुरारी दुख हरण मुरारी भ्रमत अनेक जोनी रघुपति पति आन नमोरे भ्रमत अनेक जोनी रघुपति पति आन नमोरे दुख सुख सहो रहो सदा शरणागत तोरे दुख सुख सहो रहो सदा शरणागत तोरे कस न करहु करुणा हरे दुख हरन मुरारी, दुख हरन मुरारी। तो सम देव ना को कृपालु, समुझो मन माही। तो सम देव ना को कृपालु, समझो मन माही। तुलसीदास हरि तो सिए, सो साधन नाही। तुलसीदास हरि तो सिए, सो साधन नाही। कस न करहु करुणा रे, दुख हरन मुरारी। कस न करहु करुणा, दुख हरन मुरारी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यहां इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हरे यह संबोधन कर रहे हैं। हरे हरे हरे माने हरि शब्द से संबोधन में रूप बनता है हरे। हरि शब्द से संबोधन में क्या रूप बनेगा? हरे। हे हरे, हे हरि, हे हरया, ऐसे रूप बनेगा। हरि माने क्या होता है? हरण करने वाले को हरि कहते हैं। हरण करने वाले को हरि कहते हैं, जो सबका सबको हर ले उसको हरि कहते हैं। अब भगवान हरि हैं। ये हरि शब्द जो है ना, घोषणा नहीं करते, उनको 10-15 मिनट आने में लग जाएगा, ऐसा रास्ते में लग जाएगा 10-15 मिनट। हाँ, तो तब तक चाहो तो भली आरती भगवान की करवा लो, है? हाँ, आरती करवा लेते हैं। तो बाकी प्रार्थना थोड़ी ये है कि आप लोग जो है ना, वो थोड़ा हड़बड़ी नहीं करना, ना कोई खड़े भी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छोटी जगह है, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। सब मन ही मन अपने आसन से ही उनको नमस्कार कर लेना, दर्शन निकट से हो जाएगा, बहुत है। और कोई चरण स्पर्श भी नहीं करना, ही बात है। कस न करहू करुणा हरे, मैं हरे शब्द की चर्चा कर रहा था। रामाख्य मीशम हरिम, क्या है? रामाख्य मीशम हरिम, राम जी भी हरि हैं, भगवान श्रीमन नारायण भी हरि हैं, और श्री कृष्ण तो हरि है ही। क्यों? हरण करने वाले को हरि कहते हैं, और ठाकुर जी चित्त की चोरी तो करते हैं पर कपड़ा नहीं चुराते। पर हमारे वृंदावन वाले ठाकुर जी वो तो चीर हरण भी कर लेते हैं। हाँ, वो हम बस सब पूरा कर देते हैं। मक्खन चोरी तो करते ही है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम च दुकूल चौरम अनेक जन्मार जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम बजाने। हमारे महाराज जी एक बड़ा सुंदर भाव देते थे, आपको सुन के बहुत प्रसन्नता होगी। बोले जितने ठाकुर हैं सब हैं हरि, पर श्री कृष्ण हरि नहीं है। अब कौन है वो हरि नहीं है? आप भेदभाव का आरोप नहीं लगाना, ये बड़ी रस की बात है, गुरुदेव भगवान की वाणी से सुनी हुई बात है। बोले हरि नहीं है, हरि तो सब हैं, जितने भगवान के स्वरूप हैं सब हरि हैं, पर श्री कृष्ण हरि नहीं है। तब कौन है? सूरदास जी से पूछने चलो। चरण कमल बंदो हरि राई। महाराज जी कहते हरि राई, ये जितने हरि हैं ना उनके राई माने राजा हैं। क्यों? बोले इनसे बड़ा चोर कौन होगा है। रास में हम सुने के सखी कहें अरे वीर इनंद को लाल बड़ो छलिया, ये तो बारू की भीत चिनावत है। कैसे छलियाएं? बोले आखनते कजराव चुराए ले जाएं, ऐसे हैं पक्के चोर हैं। तो और तो सब है, महाराज जी कहते थे और तो सब हैं हरी, और ये कौन है? हरी राई। ये सूरदास जी का भाव। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधरे को सब कछु दर्शाई। चरण कमल बंदो हरि राई। तो हे हरे, यहाँ राम जी के लिए हरे शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं श्री तुलसीदास जी महाराज, वो इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ हरे का अर्थ है चित चोर। हरे का अर्थ क्या है? चित चोर। हे राम जी, आपने हमारे चित्त की चोरी कर ली है। अब चोरी कर ली है तो अब हम क्या करें? बिना चित्त के तो संसार का भी कोई काम नहीं होगा। यही बात तो प्रणय गीत में गोपियां कहती हैं, चित्तम सुखे न भवता परतम। आपने हमारे चित्त की चोरी कर ली तो बिना चित्त के हम संसार में लौट के जाएंगे तो करेंगे भी क्या? बिना चित्त के हम कुछ नहीं कर सकती। आहा, चित्त रूपी वित्त बहुत जरूरी है। हे चित्त चोर, हे मुरारे, हे दुख हरण। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। हे दुख हरण, हे मुरारी, हे चित चोर, कस न करहू करुणा। आप तो करुणा वरुणालय, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। एक बान करुणा निधान। हनुमान जी ने क्या कहा? राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान श्री रघुनाथ जी की शपथ खाकर के मैं कहता हूँ, मैं श्री रघुनाथ जी का ही दूत हूँ। ये करुणा भगवान में विशेष गुण है। करुणा बड़ी भारी करुणा है। ये करुणा न होती तो कोई जीव भगवत शरणागति के योग्य न होता। भगवान की अचिंत्य करुणा ने ही जीवों को अंगीकार कर रखा है। कैसी करुणा है? भगवान कहते हैं मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामे तदगर्हितम्। बहुत प्यारी बात, बहुत सुंदर बात। भगवान कहते किसी के मन में दास भाव न होवे, कोई जरूरत नहीं, हमारा सखा बनने की इच्छा लेकर के भी आ जाए, मित्र भाव से ही आ जाए, मैं उसका त्याग नहीं कर सकता, करता हूं। अरे निर्दोषों को अपनाने वालों की कमी नहीं है, हम तो सदोष को ही अपना लेते हैं, भले ही उसमें दोष क्यों ना हो। एक बार कोई आकर कह के तो देखे, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम् मम एतद् मम व्रतम्। एक बार आकर कह दे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, फिर मैं उसे प्राणी मात्र से निर्भय कर देता हूं। तो हे प्रभो, मुझ पर करुणा क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझ पर दया क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या मेरे लिए आपके करुणा सिंधु में न्यूनता आ गई है क्या, क्या मेरे लिए वह करुणा का सागर सूख गया है क्या, दया का सागर सूख गया है क्या। त्रिविध ताप संदेह शोक संशय भय हार। देखो, आप कुछ भी कर लो, त्रिविध तापों की निवृत्ति किसी भी कठोर से कठोर किए गए साधन से भी संभव नहीं है। त्रिविध ताप कौन कौन? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये त्रिविध ताप। इन त्रिविध तापों की निवृत्ति कठोर से कठोर किसी भी साधन के द्वारा संभव नहीं है। केवल और केवल एकमात्र साधन है भगवान की शरणागति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। त्रिविध ताप का विनाश, भगवान की शरणागति के बिना त्रिविध ताप का विनाश नहीं होता है। अब यहां एक बात विचार करने की है, आप विशेष रूप में ध्यान देंगे इस बात पर। आप कहेंगे कि कहने के लिए ऐसी बात कह दी जाती है, देखने में तो नहीं आता। तमाम संतों को हमने देखा है, जो उच्च कोटि के साधक, उच्च कोटि के भगवत भक्त, शरणागत, हर प्रकार से ज्ञान में, वैराग्य में, भक्ति में परिपूर्ण, और उनको भी हमने देखा है कि उनके भी जीवन में दैहिक, दैविक, भौतिक ताप देखे जाते हैं। अब बुखार आ गया तो क्या अनुभव में नहीं आएगा? कभी आधी दैविक पीड़ा होगी, कभी आधी भौतिक पीड़ा होगी, कभी आधी दैहिक पीड़ा होगी। कहते ना, ग्रहों का खेल है, भाग्य का खेल है, कुछ भी कहो। तो बड़े बड़े लोगों को भी हमने पीड़ा होते हुए देखा है, तो ये बात तो फिर विचार की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है कि तापत्रय विनाश आए। देखो, एक बात अपने भीतर से पक्की कर लो, ताप की अनुभूति करने वाला कौन है? दुख की, कष्ट की, ताप की अनुभूति करने वाला कौन है? कौन है? मन है। सुख दुख है नहीं। वास्तविक बात यह है कि सुख दुख का अस्तित्व ही नहीं है। अच्छे हैं ही नहीं। न होने के बाद भी व्याप्त क्यों हो रहे हैं? आप लोग कहेंगे नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हैं? इस चीज से सुख है, इस चीज से दुख है, ऐसा विभाग हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अलग अलग फौज हो जाएगी, सुख की जमात है ये दुख की जमात है, ऐसा हो जाएगा कि नहीं? पर क्रिया एक ही है, पर उस एक ही क्रिया से कोई सुखी हो रहा है तो कोई दुखी हो रहा है, तो सुख दुख कहां रहा? इसलिए सुख है क्या और दुख है क्या? अनुकूल वेदनीयम सुखम, अप्रतिकूल वेदनीयम दुखम। हमारा मन जिसको अपने अनुकूल मान लेता है वो हो जाता है सुख, और हमारा मन जिसको अपने से प्रतिकूल मान लेता है वो हो जाता है दुख। अब देखो, पानी बरसा, मेघ बरसा, आई पानी बरसा, तो किसान ने तो उसको अनुकूल रूप में देखा कि सूखत धान परियुजनु पानी, अरे हमारी तो धान सूख रही थी, राम जी ने सुन ली हमारी, पानी पड़ गया, आहा मौज आ गई, आनंद आ गया, प्रसन्न हो गया वो किसान। और एक कुम्हार ने अभी अभी आंवा लगाया था, आवे में आग दे दी, आंवा जलने लग गया और बादल काले काले छा गए, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। अब उस कुम्हार से पूछो उसको कितनी पीड़ा है, ये भगवान बरसना नहीं, गरीब का सत्यानाश हो जाएगा महाराज। तो पानी से कोई सुखी हो रहा है कोई दुखी हो रहा है, क्रिया एक ही है। अब तो अच्छी बात है कि बस में, ट्रेन में, सार्वजनिक स्थानों पर धुआं पीना मना हो गया। नहीं, पहले कुछ वर्ष पहले तक ट्रेनों में खूब लोग धुआं पीते थे, बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते थे, और उसमें एसी डिब्बा में कोई पी जाए, अरे भैया वो तो उसको बाहर हवा तो निकलती नहीं, जनरल बोगी होती इसमें तो हवा इतनी तेज से आती कि तो यहां से गई उधर से निकल गई। महाराज जी इसलिए एसी में नहीं जाते थे, जनरल में, और जनरल में भी बगल से बैठ रहा हुआ व्यक्ति कब कौन बीड़ी झोंकने लग जाए। तो जब तक वो बीड़ी पिएगा तब तक मुंह नाक बंद करके रखते हैं हम लोग, तो उसे नशा आवे चाहे ना आवे, है ना, आप निकल जाओ। जो नशा नहीं करता ना उसको नशा आ जाता है, उसको चक्कर आने लग जाएंगे उस धुआं से, दिमाग गर्म हो जाएगा, चक्कर आने लग जाएंगे। तो अब देखो हम लोगों को तो हो रहा है कष्ट, ठीक है, और एक व्यक्ति जिसको बीड़ी पीने का व्यसन है उसको दुर्गंध थोड़ी आती, उसको अगले डिब्बे से खुशबू आ जाएगी कि हमारा कोई भाई बंध है, भाई बंध होते हैं महाराज हमारे यहां, कहते हैं ना दम भाई निज भाई और सब घसड़ पसड़, नशा करने वालों को निज भाई मानते हैं, सगा भाई मानते हैं। तो उसको खुशबू नाक में आई, और जैसे ही नाक में खुशबू आई कि महाराज वहां से वो चला डिब्बे में, और डिब्बे में आकर के जो व्यक्ति पी रहा है ना, भाई साहब नमस्ते, बैठिए बैठिए, खड़े बैठिए, माचिस लाना थोड़ी माचिस। तो सोचता कि इसके पास माचिस नहीं है, बंडल तो होगा, माचिस नहीं है, तो उसने माचिस दे दी। फिर झूठे ही इधर हाथ डालेगा इधर डालेगा, अरे बंडल कहाँ चला गया। यदि वो समझदार है, एक बीड़ी दे दे बिना मांगे तो ठीक है, नहीं तो कहेगा बाबूजी अगले स्टेशन पर ले लेंगे, आपको पिला देंगे एक एक। अरे एक क्या दो ले ओ भाई, कोई बात नहीं दो ले लो। ये आंखों देखी बात बता रहे हैं आपको। हाँ, ऐसी प्रसन्नता जैसे भक्त को भगवान के मिलने से प्रसन्नता होती होगी, ऐसी उस व्यक्ति को बीड़ी के मिलने से प्रसन्नता हो, एकदम चेहरा चमक गया उसका बीड़ी को देखते ही। अब देखो एक ही चीज है, एक को दुख हो रहा है दूसरे को सुख हो रहा है, ये सारा झमेला मन का है। ये सारा झमेला मन का है। भगवान के शरणागत भक्तों का मन 16 आना श्री ठाकुर जी के नाम रूप लीला में जब लग जाता है तो शरीर के प्रारब्ध के अनुरूप दैहिक दैविक भौतिक कष्ट आते तो हैं, पर उसकी वृत्ति शरीर में नहीं रहती है, उसकी वृत्ति श्री कृष्ण के नाम में, उनके रूप में, उनकी लीला में, उनके धाम में, उनके प्राण प्यारे संत सदगुरु में उसकी वृत्ति रहती है। इसलिए जैसे विमुख प्राणियों को दैहिक दैविक भौतिक कष्टों की अनुभूति होती है, ऐसी कष्ट की अनुभूति भगवत भक्तों को नहीं होती है, ऐसी अनुभूति उनको नहीं होती, क्योंकि अनुभूति करने वाला ही नहीं है। ध्यान में ही बात, अनुभूति करने वाला मन है और मन ही नहीं है। मन कहां गया, सूरदास जी से पूछो कहां गया मन। सूरदास जी कहते हैं मन में रहो नाहिं ठोर, मन में रहो ना इन ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उरोर, मन में रहो नाहिं ठोर। क्या हो गया, चलत चितवत सुपन सोवत दिवस जागत राति, चित्त ते वह मधुर मूरति, चित्त ते वह मधुर मूरति, छिन न इत उत जाति, मन में रहो नाहिं ठोर। मन तह जहां सिय रघुवर वैदेही, गोस्वामी जी ने कहा मन तो वहां है जहां श्री सीताराम जी हैं, तो बिना मन के श्रम की अनुभूति किसको होगी। हम आपको सत्य कहते हैं, मन जब भगवान के चरित्र में लग जाता है तो देह धर्म छोड़ के चला जाता है। देह धर्म नहीं रहता है। देह रहते हुए वह विदेह हो जाता है। मन में रहो नाहिं ठोर, इसलिए त्रिविध ताप बिना शरणागति के त्रिविध तापों की निवृत्ति नहीं होती। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और क्या संदेह, संदेह की निवृत्ति हो जाती है, शरणागति से संदेह की निवृत्ति हो जाती है। संदेह की निवृत्ति कैसे होती है? देखो, न तो पढ़ने से, न लिखने से, और न बोलने से, और न बहुत सुनने से, और न बहुत कुछ साधन करने से, हम ये नहीं कहते कि सब बेकार है, नहीं करना चाहिए, हम बिल्कुल नहीं करें, आप हमारी बात को समझने की कोशिश करें, केवल इतने से ही संशय संदेह की निवृत्ति नहीं होती है। संदेह की निवृत्ति के दो प्रकार हैं। एक प्रकार है भगवत साक्षात्कार। भगवत साक्षात्कार होते ही सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं। क्या लिखा है भगवत जी में? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनेश्वरे। क्या प्यारी बात! विद्यते हृदय ग्रंथि, जैसे ही अपने अंतरात्मा में, अपने हृदय में, अपने अंतकरण में, अपनी हृदय कुंज में श्री बिहारी जी का साक्षात्कार होता है, ठाकुर जी का दर्शन होता है, हृदय की गांठ खुल जाती है, अविद्या की ग्रंथि खुल जाती है। विद्यते हृदय ग्रंथि, और क्या होता है? छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं, कोई शोक संदेह संशय रह नहीं जाता है, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसकी संपूर्ण कर्मराशि क्षीण हो जाती है। तब दृष्ट एवात्मनेश्वरे, अपने प्यारे प्रभु को अपनी अंतरात्मा में जब देख लेता है। यहां आत्मनेश्वरे का अर्थ क्या है? आत्मनेश्वरे का अर्थ ये है कि जब अपने अंतर्यामी के रूप में, अपने अंतरात्मा के रूप में प्रभु का साक्षात्कार करेगा तो अपने अंतर्यामी का ही दर्शन सभी में करेगा। क्या नहीं बात? सर्वांतर्यामी के रूप में दर्शन करेगा, क्योंकि जो हमारा अंतर्यामी है वही सबका अंतर्यामी है, सर्वांतर्यामी है, इस रूप में अनुभव करेगा। और इस रूप में अनुभव करेगा तो सर्वत्र उसकी भगवत दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि हो जाएगी, फिर कहां कुछ रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। महापंडित पद्मनाभाचार्य सिद्ध सरस्वती, भगवती बाग देवता सरस्वती ने बाल्य काल में ही उनको दर्शन दे करके संपूर्ण शास्त्रों में निष्णात होने का, शास्त्रार्थ में विजयी होने का वर दिया था। शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे। दिग्विजय यात्रा करते हुए काशी आए। इनके पांडित्य के कारण काशी के पंडितों में भी खलबली मच गई। संपूर्ण शास्त्रों का निष्णात चूड़ांत विद्वान है, कहीं ऐसा न हो कि काशी के पंडित हार जाएं और नाक कट जाए। काशी तो नाक ही है भगवान की, नासांज वाराणसीम, काशी नाक है, नाक नहीं कटनी चाहिए। तो सब ब्राह्मणों ने सोचा कि भोले बाबा से ही कहें, विश्वनाथ जी से कहें, महाराज लाज बचाओ। विश्वनाथ जी से प्रार्थना की। विश्वनाथ जी बोले, डरो मत, कबीरदास जी से शास्त्रार्थ करा दो। महाराज तो बिना पढ़े लिखे मेरी आज्ञा का पालन करो। मंदिर में आवाज हुई, ब्राह्मण कबीरदास जी के पास गए, बोले महाराज शास्त्रार्थ महारथी जी आए हैं, पंडित पद्मनाभाचार्य जी, उनसे आपको शास्त्रार्थ करना है। हम तो बिना पढ़े लिखे हैं। बोले हम कुछ नहीं जानते, भोले बाबा की आज्ञा है, काशी विश्वनाथ जी की आज्ञा है। बोले उनके गांव में रहते हैं, राजा आज्ञा तो माननी पड़ेगी। ठीक है, उनको कह दो कि उनको कुछ करना हो तो यहीं आ जाए, शास्त्रार्थ कर्म यहीं आ जाए। पद्मनाभ जी आ गए। जैसे ही पद्मनाभ जी आए, बैठे, चर्चा आरंभ हुई, तो श्री पद्मनाभ जी ने एक बात, कबीरदास जी ने एक बात कही है? हाँ, कबीरदास जी ने एक बात कही। कबीरदास जी ने कहा कि भाई देखो, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रार्थ के लिए पधारे हैं, और हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी इन ब्राह्मणों का आग्रह है तो हमने स्वीकार कर लिया है। पद्मनाभ समझ गए कि पढ़ा लिखा तो नहीं है। बोले बाबा कुछ पूछना हो तो पूछो, कोई शंका, कोई संशय, कोई संदेह। कबीरदास जी तो तत्व ज्ञानी संत हैं, भगवत साक्षात्कार प्राप्त महापुरुष हैं। बोले हमारे मन में न कोई शंका है, न कोई संशय है, न कोई संदेह है, तुम कहते प्रश्न करो। अरे हमारे मन में प्रश्न ही नहीं है, हमारा तो समाधान पहले से हो चुका है, इसलिए हम प्रश्न ही का, हमारे प्रश्न हो तो करें आपसे, हमारे प्रश्न ही नहीं, आप ही करो प्रश्न। पंडित जी को लगता था कि मैं इस बिना पढ़े लिखे से क्या प्रश्न करूं, मेरी तोहनी है, मेरी बेइज्जती है। इसी में बात अटकी थी। पद्मनाभ जी कहते थे तुम करो प्रश्न, कबीरदास जी कहते थे तुम करो प्रश्न। अंत में कबीर जी ने देखा कि बेकार माथा खा रहा है, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आपका यही आग्रह है कि प्रश्न करो, तो हमें अपने भीतर तो कोई प्रश्न है नहीं, तुम्हारे लिए एक प्रश्न जरूर है। क्या? अपने लिए प्रश्न नहीं है, तुम्हारे लिए एक प्रश्न है, पूछो महाराज, मेरे लिए पूछो। बोले पढ़ी समुझे या समुझी पढ़े, अहो कहो द्विज राय। पंडित राज एक बात बताओ, आपने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा? क्या पूछा? आपने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा? तो सुन कबीर की बेन को पंडित गयो चक्कर आए। पंडित जी के माथा में दर्द होने, चक्कर आने लग गए। अटपटी बाणी है कबीरदास जी की, न तो हमने पढ़ के समझा न हमने समझ के पढ़ा। समझ में आ गया उसकी? पढ़ के समझा होता तो भजन में लग गए होते, और समझ के पढ़ा होता तो भी भजन में लग गए होते। हम तो भजन कर ही नहीं रहे, केवल प्रतिष्ठा सूक्री विष्ठा के संचय में लगे हुए हैं। हम भजन कहां कर रहे हैं? मौन हो गया, उसकी वाणी कुंठित हो गई, कुछ नहीं बोल पाया, एक शब्द नहीं बोल पाया। अब पंडितों ने तो ताली बजा दी, ए कुछ नहीं बता पाया, कुछ नहीं बता पाया। कबीरदास जी ने कहा जब आपने इतना पढ़ने के बाद भी नहीं समझा और समझ के नहीं पढ़ा, तो हम बिना पढ़े लिखे ही ठीक हैं, कि हमको पढ़ना ही नहीं पड़ा, समझ में पहले ही आ गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आप लोग हमारे सूत्र को अपने जीवन में अपनाना नहीं, महाराज जी सुनाते थे, भक्तमाली जी महाराज जी सुनाते थे कि पुराने, वो संस्कृत नहीं है, ऐसे ही सदुक्कड़ी भाषा है, पुराने महात्मा कहते थे भजन में लगाने के लिए, कहते थे जो पठितव्यम तो मर्तव्यम, ना पठितव्यम तो मर्तव्यम, दांत खटाखट क्यों कर्तव्यम, जिह्वा सांसत क्यों कर्तव्यम। अब न ये संस्कृत है न हिंदी है, तो साधु सदुक्कड़ी भाषा है क्या? जो पठितव्यम तो मर्तव्यम, समझ गए ना, पढ़ोगे तो भी मरोगे, ना पठतव्यम तो मर्तव्य तो भी मरोगे, तो दांत खटाखट क्यों कर्तव्यम, जिह्वा सांसत क्यों कर्तव्यम, जिह्वा को इधर उधर मोड़ना मरोड़ना क्यों बिचारी को कष्ट देते हो, सीधे सीधे राम राम क्यों नहीं करते हो, कहत मुनि महेश महातम उल्टे सूधे नाम को नम कली नाम काम तरु राम को, राम राम क्यों नहीं करते हो। और वे उठकर चले गए, शास्त्रार्थ का उत्साह उनका ठंडा पड़ गया। पीपल के नीचे बैठकर संध्या कर रहे थे, तब तक एक दृश्य दिखाई पड़ा। दृश्य ये दिखाई पड़ा कि जिस पीपल के नीचे बैठकर दशाश्वमेध पर वो संध्या कर रहे थे, सायं संध्या, उस पीपल की डालियों पर प्रेत बैठे थे। और एक प्रेत आया और आकर वो एक डाली पर बैठ गया, खाली डाली थी, तो दूसरे प्रेत झगड़ने लगे, बोले ये डाली तो पहले से आरक्षित है, इस पर तुम क्यों बैठ रहे हो, ये रिजर्वेशन हो इसका, डाली का किसके लिए आरक्षित है। कहते पद्मनाभ मर के प्रेत बनेगा, इसी पर तो बैठेगा वो। लो अब तो पद्मनाभ जी घबराए, हम इतने बड़े पंडित विद्वान भला प्रेत क्यों बनेंगे, मन में उनके आया। तो उनके मन की बात एक प्रेत ने पूछ ली, उस प्रेत ने दूसरे प्रेत से कहा कि अरे इतना बड़ा पंडित, इतना भजनानंदी तपस्वी, भला प्रेत क्यों बनेगा। बोले प्रेत नहीं बनेगा, क्या देवता बनेगा। अरे शास्त्र में लिखा है जो गुरुजनों को तू करके हूं करके उत्तर देता है, गुरुम तुम कृत्य हूं कृत्य विप्रम निर्जित्य वादतः, ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में परास्त करता है, गुरुजनों को तू करके हूं करके बोलता है, वो जवाब देता है, वो पिशाचो भवति ध्रुवम, पिशाच हो जाता है। इसने अपने जीवन में न जाने कितने ब्राह्मणों का, सभी लोग यथावत बैठे रहेंगे, इसने न जाने कितने ब्राह्मणों का तिरस्कार किया है, शास्त्रार्थ में उन्हें पराजित किया है, तो इतने ब्राह्मणों को पराजित करने वाले को ब्राह्मण का अपमान करना वही ब्रह्महत्या है। पराजित करने वाले को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। कोई बात, सभी लोग बैठे रह गह करके ही प्रणाम कर लेंगे क्योंकि जगह थोड़ी कम है। ये तो जिम सिंघल वासिनी भयो विधिवत सुलभ प्रयाग, आज तीर्थराज प्रयाग चलकर स्वयं कृपा करके पधारे हैं। हम ना ना ना तुरंत तुरंत बस बिल्कुल सबको दर्शन हो गया, बस यही सौभाग्य की, अत्यंत सौभाग्य की बात है। हाँ नहीं वो नीचे बैठ गई, बड़े लोग तो सीख देते हैं ना अपने आचरण के माध्यम से, हम अपनी बात पूरी कर लें।